Radio 1. 10 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In 21 van de 27 EU-landen wordt vandaag gestemd voor het Europees Parlement. De laatste stembussen sluiten vanavond om 11 uur in Italië... en meteen daarna mogen landen hun uitslagen bekendmaken. In een aantal landen, waaronder Nederland, zijn de verkiezingen al klaar. Naar verwachting wordt het Europees Parlement rechtser dan nu. De conservatieve en radicaal-rechtse blokken staan nu samen op iets minder dan 20%. Volgens peilingen kan dat 25% of meer worden. Bij een schietpartij in het centrum van Groningen is vanmorgen iemand zwaargewond geraakt. Het incident gebeurde rond 6 uur op de Rademarkt. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden en ook het vuurwapen is gevonden. In Parijs heeft de politie 3 Moldaviërs opgepakt voor het plaatsen van graffiti op gebouwen. Op verschillende plekken in de Franse hoofdstad werden afbeeldingen van doodskisten gevonden. In een boodschap wordt gewaarschuwd voor Franse inmenging in Oekraïne. De 3 mannen worden verdacht van het beschadigen van de openbare ruimte, maar ook van het faciliteren van buitenlandse inmenging in Frankrijk. Eerder deze week werden er doodskisten gevonden bij de Eiffeltoren. Volgens Frankrijk zit Rusland daarachter. Zuid-Korea gaat weer luidsprekers plaatsen bij de grens met Noord-Korea. Via die luidsprekers wordt propaganda afgespeeld. Tot 2018 deed Zuid-Korea dat ook al, maar stopte daarmee als onderdeel van een verdrag. De spanning tussen beide landen loopt de laatste tijd weer op. Zo stuurde Noord-Korea de afgelopen dag ballonnen met papierafval en plastic naar Zuid-Korea. Dat was weer een vergeldingsactie voor een campagne vanuit Zuid-Korea. Daarbij gingen ballonnen met Amerikaans geld, popmuziek en pamfletten de grens over. Het weer, het is bijna overal droog en de zon laat zich vooral in het midden en zuiden van het land zien. In het noorden raakt het vanmiddag bewolkt en daar kan een bui vallen. Het wordt 15 graden op de Wadden tot 20 in Limburg. Morgen is het nat met 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Nu te zien in de Fundatie Noordelijk Licht. Poëtisch en confronterend. Hedendaagse fotografie over de relatie tussen mens en natuur. Museum de Fundatie in Zwolle. Onze ogen. Onze ogen laten de schoonheid zien in de kleine dingen. In de grote wonderen van onze wereld. We hebben oog voor het nu. Maar heeft u ook oog voor de toekomst? Laat na voor een volgende generatie. Steun wetenschappelijk oogonderzoek. Ga naar oogfonds.nl/oogvoordetoekomst en vraag ons magazine aan. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Laura Stek. Welkom bij OVT. Met vandaag. Gisteravond zijn in Duitsland 2 gemeenteraadsleden van Alternatieve für Deutschland aangevallen. Het incident past in een reeks van aanvallen op politici. Sinds de rechtsradicale partij AfD een opmars maakt, raakt het land politiek meer verdeeld. Straks een gesprek over hoe de AfD inspelen op de oude tweedeling tussen Oost- en West-Duitsland. En iedereen in Italië kent hem, de antifascistische martelaar Giacomo Matteotti, de grote uitdager van Mussolini. Hij werd morgen precies 100 jaar geleden vermoord. En dat was een kantelpunt in de Italiaanse geschiedenis. Verder in de uitzending Miguel Heilbron, oprichter van de Black Archives, komt praten over zijn vader Waldo Heilbron, die de slavernijdiscussie al in 2006 probeerde aan te zwengelen. De column is van Micha Wertheim en historicus Nadia Borras is hier met boekentips. Nadia, je gaat straks onder andere een boek bespreken over Jack the Ripper, of in ieder geval de vrouwen van. Ja. De beroemde Britse massamoordenaar was dat. Is daar nog iets nieuws over te zeggen eigenlijk? Nou, wie meer wil weten over Jack the Ripper heeft niks aan dit boek. Want het gaat niet over Jack the Ripper, dus zijn identiteit blijft een mysterie. Het gaat nu over zijn slachtoffers. En daar horen we alles over. Ga ik meer over vertellen. Oké, we horen zo meer. Maar nu eerst de relatie tussen mens en bison. An elderly woman was gored by a bison at Yellowstone National Park. Yeah, the woman is in the hospital now, but park officials say the bison was defending its space. The 83-year-old tourist from South Carolina was seriously hurt. Those things are huge, and they can move when they need to. They can go pretty quickly, for sure. In het Yellowstone National Park is afgelopen week dus een vrouw gespiesd door een bison. Ze raakte zwaar gewond. Het is het zoveelste nieuwsbericht waarin mens en bison elkaar in de weg lopen. En die confrontatie past in een langere geschiedenis. Wat vertelt de bison ons over Amerika? Amerika-kenner Casper Thomas is hier, welkom. Fijn hier te zijn. Heb jij ervaring met Amerikaanse bisons? Zeker. Ik heb 5 jaar in Amerika gezeten als correspondent. En behalve dat je dan heel veel tijd hebt om Trump en Biden te volgen, is er ook heel veel gelegenheid om je een beetje in de nationale culturele obsessies van de Verenigde Staten te verdiepen. En daar hoort de bison bij als nationaal dier. Voor mij hebben wij hooguit een nationale vogel. Ik meen dat het een grutto is en dat is een braaf beestje. Maar de imposante bison is natuurlijk wel zoals alles in Amerika en net een slagje groter. En heb je hem wel eens van dichtbij meegemaakt? Ja, ik heb een keer een uitgebreide reportage gemaakt. Dat was in Minnesota, waar ik in een soort Amerikaanse pick-up truck, als het ware, tussen een grote bisonkudde ben gaan rijden om die beesten echt van dichtbij te kunnen zien. Want ja, als je erover schrijft, dan moet je het dier wel, misschien niet recht in de ogen kijken, dat is gevaarlijk. Maar daarvoor zaten we dus ook in die jeep. Maar dat was een heel indrukwekkende ervaring, moet ik zeggen. De mensen met wie ik zat, die zeiden ja, als zo'n bisonkudde of de buffalo, zoals ze het daar dan noemen, over de vlaktes trekt, dat is alsof er een soort golf over het landschap trekt. En dat klopt wel een beetje. Ze hebben een hele elegante, golvende draf. Goed, maar je bent dus niet in gevaar niet gekomen gespiet. Zoals dat, deze. Nee, dat scheelt weer een boel. Door deze vrouw. We kennen de bison nu vooral als Amerikaans symbool. Je ziet hem overal terug. Waar staat die bison nou voor in Amerika? Nou, voor een heleboel. Momenteel, om maar wat te noemen, staat het voor een ambitie om Amerika weer enigszins terug te brengen naar de mooie, vrije, ongerepte natuur die het was. Het staat ook voor donkere episodes in de Amerikaanse geschiedenis. Het bijna uitsterven van de buffel, de buffalo, dus de bison. Sterk verbonden met de leefwijze van de Native Americans. Met elkaar verknoopt. Dus die donkere episode hoort daar ook bij. Het is ook iets wat heel maf genoeg, en van de weinige dingen tegenwoordig in Amerika, links en rechts nog een beetje met elkaar verbindt. Want zowel, laten we zeggen, de dierenknuffelaar. Ik moet je even onderbreken, want we hebben een spookrijder. Rij je op de A2 Amsterdam-Utrecht, dan kom je tussen Apkoude en Maarsen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de A2 Amsterdam-Utrecht, dan kom je tussen Apkoude en Maarsen een spookrijder tegen. Goed, de spookrijder die had even voorrang op de bison. Altijd. We gaan terug. Ga door waar je gebleven was. Nou, het ging even over dat de obsessie of het geïnteresseerd zijn in de bison iets is wat links en rechts Amerika nog enigszins met elkaar verbindt. Voor een bepaalde conservatieve stroming is de bison een soort symbool van mannelijkheid en kracht en stoerheid. Het wordt ook veel gegeten trouwens, de bison. Er is ook een hele, laten we zeggen, intensieve veehouderij die eromheen zit, maar dit gaat meer over de wilde bison natuurlijk. En de dierenknuffelaar, om het andere stereotype maar even erbij te halen, houdt ook erg van de bison. En wat hen verenigt, en het gaat in die zin ook langzaam wel weer beter, is toch de hoop dat er ooit weer een soort Amerika ontstaat waarin, misschien niet zoals het ooit was, maar toch wel enigszins dat beest vrij over de prairie kan draven. Ja, nou was de bison niet altijd iets waar iedereen, een verbindend element. Het was eigenlijk, voordat de kolonisten kwamen, leefde het nog vrij met de inheemse mens in Amerika. Hoe ging, en daarna ging het eigenlijk helemaal niet goed met de bison. Maar hoe was dat in het begin? Hoe leefde die bison met de inheemse Amerikanen? Nee, dan sowieso in hele grote getalen. Dan hebben we het echt over tientallen miljoenen bisons die met name op de Great Plains, dus in het westelijke deel van Amerika, daar vrij rond liepen. Enorme kuddes en veel native stammen die trokken ook op met die kuddes. Ze werden bejaagd, maar dus het was een soort symbiotische relatie eigenlijk, als het ware, daar tussen dier en mens. En dat is op een gegeven moment is dat omgeslagen. Het is een klassiek verhaal natuurlijk van als de mens op heel grote schaal zijn intrede doet, dan komt het dier in het gedrang. Laten we zeggen vanaf de eind 19e eeuw, industrialisering, expansie van richting het westen, het aanleggen van spoorlijnen. Het dier werd ook heel erg bejaagd voor de huid. Het was echt een soort industrieel productiedier, werd die wilde bison. En die werd bejaagd voor zijn huid. En ook om hem gewoon weg te krijgen van de plekken waar ontwikkeling, ik zet het even tussen, we hebben een camera volgens mij, dus dan zien mensen mij die twee vingers in de lucht maken, om ruimte te maken voor ontwikkeling. Tot op dat punt dat beest op een fractie naar uitgestorven is. Volgens mij waren we op het laatst nog echt over 1000 bisons over. Dus hij is door het oog van de naald gekropen. Maar eigenlijk loopt die geschiedenis van de bison bijna een beetje parallel met de behandeling van Native Americans, als je kijkt naar die geschiedenis, toch? Dus op een gegeven moment komen dus die Europese kolonisten. Dan raken beide groepen eigenlijk in het gedrang. Ja, het ontstaat er een idee in het begin van de 19e eeuw in Amerika dat de inheemse bevolking plaats moet maken voor de kolonisten, op reservaten moet gaan wonen. En dus het weghebben van grote kuddes rond vrijlopende bisons, dat past daar dan bij. En die mensen die ik ook sprak, waar ik toen op reportage ging om te kijken hoe, want zij waren dus bezig met een soort nieuw herstelproject om de bison in hun gemeenschap, in zijn Sioux-stam in Minnesota, die daar weer te herintroduceren. En die zeiden ook, ja, weet je, de geschiedenis van de bison, dat vertelt ook het verhaal van onze gemeenschap. Het is heel slecht gegaan met de bison en het is slecht gegaan met onze gemeenschap. Ik bedoel, ook in het aantal, zeg maar, gewoon puur numeriek gezien, het aantal Native Americans is enorm teruggelopen, net als die bisons. En het lukte die Sioux-gemeenschap die ik toen bezocht ook om langzaam weer wat, dat was dan op kleine stukjes terrein, want het waren dus niet meer enorme lappen grond, om toch weer met elkaar voor een aantal bison te zorgen. En die zeiden ook, ja, dat is voor ons een enorme opsteek, een enorm symbool van hoop. Want als het weer iets beter gaat met die bison, gaat het ook weer beter met ons. En dat duidt eigenlijk op een soort, je vroeg het net in het begin al even, bijna een soort spirituele verbondenheid tussen mens en dier in die gemeenschappen. Want dat werd helemaal niet gezien, waarschijnlijk door de Europese kolonisten, van wat voor status ook die bison had voor die groep. Want het is bijna een heilig dier. Of juist wel. Als je een gemeenschap wilt decimeren, dan moet je hun levensbronnen afsnijden, materieel en spiritueel. Dus in die zin is er wel een parallel tussen het verdrijven van Native Americans en het verdrijven van bisons. Maar werd het ook echt dus als tactiek gebruikt? Van we gaan die beesten uitroeien en dan komen zij in het gedrang. Ja, dat is een beetje afhankelijk de vraag door wiens ogen je dan kijkt. De jacht op bisons, die voornamelijk, er werd ook voor de sport opgeschoten vanuit de trein die dan werd aangelegd. Dan kon je als treinpassagier met een heel scherp nieuw wapen wat ontwikkeld was tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, kon je dat dan gebruiken om, terwijl je, laten we zeggen, richting San Francisco kon je een paar bison afschieten. Maar goed, die jacht was een privaat onderneming, maar de federale overheid in Washington, die zag het wel zitten eigenlijk, die verdrijving van de bison. Dus het is in ieder geval niet tegengehouden, laat ik het zo zeggen. En wanneer gaat er dan iets veranderen in dat idee van, ik geloof dat er tussen 1872 en 1874 3,7 miljoen bisons zijn gedood. Dat is gigantisch, dus dat ging toen echt heel slecht. Wanneer komt er dan een soort idee van, we moeten dat beest toch gaan redden? Nou, eigenlijk vrij snel nadat hij bijna verdwenen was. En dat is dus ook alweer een beetje de paradox aan. Omdat je moet bedenken, die bison in laten we zeggen, de culturele verbeelding van Amerika is dus sterk verbonden met dat, met de westwaartse expansie. De prairie, het open landschap en ook het claimen van het land daarvan. Dat is ook een soort notie van avonturierschap dat daarbij hoort. En je verhouden tot toch wel dat ook wel enigszins gevaarlijke beest. Maar op het moment dat verdwenen is, dan verdwijnt ook een onderdeel van die culturele mythologie van de Western Frontier verdwijnt eigenlijk. Dus je ziet eigenlijk vrij snel in het begin van de 19e eeuw al de Amerikaanse Bison Society, dus de eerste poging om dat beest echt voor uitsterven te behoeden, dat stamt uit 1905. Theodore Roosevelt, president, die was daar sterk verbonden ook met die frontier mythe, die was daar sterk bij betrokken. Dus eigenlijk zodra dat beest bijna verdwenen is, zie je toch meteen een poging om net niet helemaal van de aardbodem te doen verdwijnen. En hoe is dat toen verder gegaan? Zijn er inderdaad meer van dat soort initiatieven gekomen om het beest te redden? Ja, en eigenlijk het idee van wildparken is toen ontstaan. Dus doordat ze de enige plekken ook nu nog waar in Yellowstone, het ging net in het begin al even over, de weinige plekken waar de wilde bison nog leeft. Het begon eigenlijk wel met het uitzetten van dieren die dan in de dierentuin zaten. Want er was bijna geen, moet ik zeggen, je noemde net al de miljoenen aantallen waarop die beesten werden bejaagd. Dus er werden beesten uitgezet. Dat was ook heel lastig, want het ingewikkelde is, zo'n bison heeft behalve ruimte ongeveer 2 hectare grond nodig voor één bison. Dat is echt best veel. Heb je ook genetische kwesties. Je moet zorgen dat die kudde groot genoeg is. Anders krijg je inteelt. Dus het is een enorm ingewikkeld proces geweest. En het is dus nu nog steeds zo dat er weer duizenden bisons zijn. Ik heb het ook even weer opgezocht. Volgens mij komen we nu op rondom de 20. Ergens tussen de 20 en 30.000 volgens mij staat te tellen nu. Maar het gebeurt. Ik ben in een ander park geweest waar die dieren worden beheerd, zeg maar. Of proberen te conservation. Ik ben even het Nederlandse woord heel even kwijt. En er werd net een kalfje geboren. En de park ranger daar, die was dus ontzettend blij. En mensen komen dus ook inderdaad, dan kun je zo'n pad daardoor dat park rijden. En iedereen kwam naar dat kalfje kijken, want er was weer een bison geboren. En het is natuurlijk ook een soort symbool voor dat Amerika aan de buis gekluisterd, even met het cliché en de fastfood door de drive-in, wil toch op een of andere manier nog ergens herinnerd worden aan het land dat het ooit was. En ook daar staat die bison een beetje voor. Maar steekt dat dan niet bij inheemse gemeenschappen die nog steeds in reservaten wonen en denken de rest is er vandoor gegaan met onze bison? Ja, dat zeker. En die, dus wat ik zeg, die pijnlijke geschiedenis, die wordt ook heel erg zo gevoeld. Tegelijkertijd dat er dus nu weer iets van respect begint te ontstaan en iets van de notie van, we moeten toch zorgen dat de bison ook in het huidige Amerika enigszins een levensvatbaar klimaat heeft, wordt wel gezien als een eerste stap naar het besef van die geschiedenis en het daar recht aan doen. Het is ook sterk verbonden met de vraag, zo'n onderdeel, ik weet niet of het er nog van gaat komen in deze presidentstermijn van Biden en over een tweede komt, dat is ook nog maar zeer te bezien. Maar er is ook een idee van dat misschien die Native Americans die wildparken in beheer moeten krijgen en dat er waar ook weer die bisons rondlopen. Dus dat er toch weer iets, ook een teruggave van land, en dat is dan ook weer dus verbonden met die bison. Daar is dat idee in ieder geval is steeds meer sprake van. Dus aan de ene kant wrang, maar tegelijkertijd wil ik zeggen, toch ook een manier om het verleden een beetje in de ogen te kijken. Goed, hartelijk dank Casper Thomas voor deze toelichting. We werden die Renaissance Deutschland einleiten hier im Osten, hier Ende 2024. Dann geht hier die politische Sonne auf. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Ja, wir sind das Volk. Dat is een AfD-geluid, Alternatieve für Deutschland. Gisteravond zijn in Duitsland 2 gemeenteraadsleden van de Alternatieve für Deutschland-partij aangevallen. Het incident past in een reeks van aanvallen op politici in aanloop naar de Europese verkiezingen van vandaag. Als we de peilingen moeten geloven, dan zal de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland flink winnen. De AfD had de laatste jaren veel sympathisanten in Oost-Duitsland. Maar waarom is dat eigenlijk en hoe past die oude Duitse scheiding in de politieke strategie van de AfD? Annette Bierschel, journalist en geboren Duitse, welkom. Hallo. Om eerst even een beeld te schetsen, want er zijn verschillen tussen radicaal-rechtse partijen binnen Europa. Kun je de partij voor ons op het politieke spectrum plaatsen? Ja, ich soll sagen, es ist sicher eine rechtsextreme Partei. Opgericht ist die 2013 noch als eine rechtsliberale Partei, sag mal Spektrum VVD, rechte Flügel VVD. Und inmiddels ist sie doch so abgeschoben nach rechts und extremistisch mit deutlichen Verbindungen auch nach Neonazis. Und in Deutschland wird sie als rechtsextremistisch in der Tat auch von der Veiligheitsdienst so gezien en wordt geobserveerd. En er wordt ook gezegd, dat is best een stap in Duitsland als de Veiligheidsdienst dat doet. En die zeggen, het zou best kunnen zijn dat zij tegen de rechtsstaat en tegen de grondwet zijn. En hoe kijk je nu naar al die incidenten die plaatsvinden in Duitsland? Er zijn er al een aantal geweest de afgelopen weken op verschillende politici van verschillende politieke kleuren. Is er echt nu iets aan de hand in Duitsland? Ja, ik denk dat er iets aan de hand is. Ik heb het nog even opgezocht. Ik dacht, nou kan ik wellicht nog snel een cijfer vinden. Het is inderdaad heel erg omhoog gegaan. Ik heb die cijfer niet zo snel kunnen vinden. Maar wat ik wel heb gevonden, en dat dacht ik, een beklemmend gevoel. Want opeens zag ik heel veel incidenten die het helemaal niet redden in het Nederlands nieuws of ook in het Duitse nieuws. Omdat het dan weer... Ja, het is toch maar te klein. Het is maar een oorvijg geweest. Of weten ook nog niet precies wat er nu gisteren aan de hand was. En het is een soort van geweld van links en rechts. Waar je toch een beetje naar opkijkt. Een nieuwe polarisatie in Duitsland. Natuurlijk in heel Europa, maar goed. Het verhaalt. En dat is natuurlijk, en als geweld in het spel komt, dan en zeker dus een verkiezingscampagne niet meer kan worden gehouden, dan is dat natuurlijk doodeng. Ja, laten we het wat meer inzoomen op de AfD en waarom die dus nu zo populair is. Want met het groeien van de AfD groeit ook die polarisatie in Duitsland. Er wordt steeds gezegd van het heeft vooral veel aanhang in het oosten van Duitsland, de vroegere communistische DDR. Jij noemt ervoor een aantal redenen. De eerste heeft te maken, zeg je, met de verwerking van het nazi-verleden. Kun je dat uitleggen? Ja, nou, je vraagt je af hoe is dat dan? En als je dus naar de verkiezingsuitslagen kijkt, dan valt dus op inderdaad dat het bijna dubbel zoveel is in het oosten dan in het westen. Maar vergis je niet, ze zijn ook in het westen sterk. En nog een paar maanden geleden stonden ze volgens mij nationaal gezien op 25%. Maar goed, waarom is dat eigenlijk dat ze in het oosten zo sterk zijn? En dan valt natuurlijk op, ze hebben duidelijke, soms racistische, maar soms ook echt uitspraken over met name het verleden, de nazi-verleden. Dat je denkt, hoe kan dat dan? En dan is het wel heel duidelijk te zien dat in het westen toch het taboe voor bepaalde uitspraken nog te groot is. En in het oosten hebben ze niet die... hoe moet ik dat zeggen? Kasper heeft net zo'n mooie uitspraak gehad, het verleden in het oog kijken. En dat is in het oosten niet op die manier gebeurd in die jaren dat de DDR bestond, als in het westen. Dus die beroemde vergangenheidsbeweltigung, waar Duitsland altijd zo goed in is geweest. Precies. Dat denken wij, maar je zegt dat heeft vooral plaatsgevonden in... dat vinden jullie zelf niet. Nee, maar vergangenheidsbeweltiging is een vreselijk woord. Maar je hebt in ieder geval dat je kritisch naar je eigen verleden kijkt en ook niet schuwt te kijken wat is de eigen Duitse verantwoordelijkheid en de eigen Duitse schuld. En dat is in het Westen ook niet met 1,45 begonnen. Maar uiteindelijk heeft die proces plaatsgevonden. En die is door alle vezels van de samenleving gegaan. In scholen, in bedrijven, in de politiek, in de justitie, in de journalistiek, tot de taal aan toe. Werd echt gekeken, wat is hier erfenis? En waar zat dat nationaal-socialistische gedachtegoed? Hoe kon het mogelijk zijn? Dat was in het Oosten niet. En waarom eigenlijk niet? Je kunt eigenlijk... Ja, dat is een beetje kort door de bocht zou je kunnen zeggen. Dat in het socialisme werd gezegd, het fascisme. En dan hoort het nationaal socialisme bij. En dat is een uitvloeisel van het kapitalisme. En dat hebben wij overwonnen. En de DDR heeft ook de muur die gebouwd werd, een antifascistische schutswal genoemd. Zo kun je een beetje gechargeerd zeggen, nou, het fascisme, dus het verleden, nou, dat zat in het Westen en wij hadden het niet. Er zijn ook boeken geweest, prachtige boeken en films in de DDR die zich inderdaad met het verleden hebben uiteengezet. Maar niet op die manier is dat gebeurd als in het Westen. En je zegt eigenlijk, je zei net, in het Westen is het misschien iets te ver doorgevoerd, dat er dingen niet gezegd mogen worden. Dat weet ik niet. Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Maar wat ik wel zeg, dat is ook een discussie in Duitsland, als het over de beroemde vergangenheidsbewältigung gaat. In Duitsland is ook een beweging, en die namen rechtse beweging, die zegt, nou, het is ook een overkill. Ja, ik persoonlijk zou dat niet zeggen. Maar het is wel een beweging die dat zegt, en de AfD speelt daarop in. Ja, er is een beweging die zegt, nou, het is een soort van, wij voelen ook, zij noemde het een schuldkult. Het is een rechtsradikale beweging die dat zegt. Wij voelen ons eigenlijk ook best goed als dader. Weet je, want mensen in het buitenland die kijken naar ons en zeggen: oh ja, jullie zijn echt hartstikke mooie daders. Zo, hè? Want jullie. Alsof het een soort van masochisme is. Ja? klinkt een beetje cynisch zo, maar het is wel, als je dat leest, ik krijg een beklemmend gevoel daarbij. Op dit soort van sentimenten speelt de AfD in. Ja, dat mensen nu voor de AfD stemmen, niet ondanks dat ze neonazistische uitlatingen hebben en juist de parallelen opzoeken. Nee, maar juist vanwege, omdat ze dat doen. Omdat ze zeggen, nou, en in de DDR bijvoorbeeld, of in de vroegere DDR, in de Oost-Duitse deelstaten, hebben ze ook nog zo'n sentiment. Nou, wij zijn ook slachtoffer geweest. Dresden bijvoorbeeld, de bombardering van Dresden. En zo komt een soort van revisionisme in het politieke discours die heel eng is. Want hoe precies bedrijft die AfD politiek op die oude tweedeling? Wat doen ze? Ja, dat is een andere reden waarom ze zo sterk zijn. De AfD, met name Björn Höcke, dat is echt de voorman van de AfD in Thüringen, in het oosten. Die kan dat heel goed, dat die echt daarop inspeelt, ook op de tweedeling, die dus eigenlijk, ja, gek genoeg, begonnen is met de wedervereniging 1990. Je hebt dus 1989 had je de opstand en dat fragment wat we in het begin hoorden, wir sind das Volk, waar dus de burgers van de DDR zijn op straat gegaan en hebben gezegd, nou, wij willen niet meer de DDR. Dat leidde uiteindelijk tot de wedervereniging. En nu zie je toch weer een tweedeling tussen Oost en West. En de AfD die speelt daarop in en zegt, nou, wij worden gezien als een soort tweederangs Duitsers hier in de oostelijke deelstaten. En wij moeten nu eigenlijk weer de opstand van 1989 afmaken. Een slogan van de AfD is ook volende die Wende. Dus maak die omwenteling, maak dat af. En wat bedoelen ze daarmee? Daarmee doen ze zo alsof de huidige Bundesrepubliek, de huidige regering, alsof dat ook een soort van SED-regime is. Dat wordt gelijkgesteld. Wat is de redenering daarachter? De redenering is daarachter om inderdaad burgers in opstand te brengen en te zeggen, stem op ons en wij gaan ervoor zorgen dat hier weer een goede regering komt en een goede die goede dingen voor jullie doet, met name als het om gaat om migratie bijvoorbeeld, is ook een groot onderwerp, maar ook dat jullie het voor het zeggen krijgen, bijvoorbeeld ook geen klimaatverandering meer, dat wellicht ook dat mensen uit Duitsland, als het dan heet, remigreerd worden. Dus echt verdreven worden uit Duitsland. Dat zijn plannen die daar een rol spelen. En hoe spelen zij in? Want Oost-Duitsland heeft zich altijd achtergesteld gevoeld ten opzichte van West-Duitsland. Maken ze ook gebruik van dat gevoel van die underdog? Van dat gevoel maken ze ook gebruik. Dat ze zeggen, jullie zijn jullie worden gezien als een soort tweede rangs burgers. Dus. En dat is natuurlijk ook, in zekere zin, kun je als je terugkijkt naar de geschiedenis van Duitsland, is dat in het begin ook zo geweest. Daar was zeker een economische achterstelling. Het was ook vlak nadat die eenwording was, kwam West-Duitsland vrij arrogant en heeft Oost-Duitsland, oh, wij gaan het maar even regelen en wij nemen jullie even over en kopen alles op. Maar inmiddels is het toch ook vrij op gelijk niveau. Er zijn zeker nog verschillen, maar soms kijk je naar infrastructuur van plaatsen en steden in Oost-Duitsland en dan staat niet daar duidelijk beter voor dan sommige regio's in Noord-Rijn-Westfalen hier in het westen. Dus, maar de AfD speelt daar wel op in dat gezegd wordt, jullie zijn eigenlijk nog steeds niet echt worden niet als gelijkwaardig gezien. En dan is het toch een manier ook om te zeggen dat wat ook in het Westen gezegd wordt, dat is dus een dubbele frame eigenlijk. In het Westen wordt ook gezegd, nou, en het, de AfD is heel sterk in Oost-Duitsland, dus daar zitten de nazi's. En dat het voor sommigen ook een reden kan zijn, juist nu AfD te stemmen, om te zeggen, nou, wij laten ons hier niet gewoon maar wegzetten. Ja, ja. En hoe heeft hebben de andere partijen hier een antwoord op? Wat is hun narratief? Of maken ze ook gebruik van historische sentimenten? Of proberen ze iets anders? Nou, wat je wel ziet in Duitsland, en dat vond ik wel ook heel fijn, dat er miljoenen mensen op straat zijn geweest. Toen in het begin van dit jaar duidelijk werd dat er zo'n soort masterplan was van rechtsextremisten in Duitsland. Waar ook AfD-mensen daarbij waren om mensen uit Duitsland weg te sturen met migratieachtergrond. Daar zijn dus echt miljoenen mensen op straat gegaan om daartegen te demonstreren. Wat ook interessant was, Europees gezien, zelfs die verbinding of dat vergoelijken ook van de nazi-misdaden, van de Holocaust, wat ook gebeurt door de AfD, dat zelfs voor andere rechtsextremen of radicaal rechts, also als Marine Le Pen ter Vering, die dus dacht, nou, ik wil Europees niet meer met de AfD samenwerken. Dus ja. De AfD werd in Europa uit die fractie van de Identiteit en Democratie gegooid. Dus dat is wat je in Duitsland ook ziet. Duitsland zeggen inderdaad, we moeten voor democratie en rechtsstaat zijn. En dat doen die andere partijen. Goed, tot slot, wat verwacht je vandaag? De Duitsers gaan voor de Europese verkiezingen stemmen vandaag. Wat verwacht je? Ik verwacht eigenlijk... Je hebt gezien dat in de afgelopen weken door al die incidenten dat echt inderdaad de AfD in de peilingen naar beneden is gegaan. En ik kan het moeilijk zeggen, maar ik vrees toch dat ze behoorlijk groot worden. En wat ook nog spannend is, in Thüringen zijn nog verkiezingen voor burgemeesters. En dan is maar de vraag of ze niet nog een paar burgemeesters krijgen. Goed, we gaan het zien vandaag. Hartelijk dank, Annette Bierschel. De column van Micha Wertheim. Deze week mocht ik op het KNSM-eiland in Amsterdam de Portretbiennale openen. Een tweejaarlijkse expositie georganiseerd door het Nederlandse Portretschap. Dat die tentoonstelling plaatsvindt in een loods en niet in een museum is iets waar de meeste deelnemers hun schouders over ophalen. Kunstenaars die zich toeleggen op het schilderen, tekenen of beeldhouden naar waarneming leren al op de academie dat ze de rest van hun leven genoegen zullen moeten nemen met een plekje in de marge van de kunstwereld. Voor de gemiddelde museumbezoeker is dat jammer. Die krijgen zo vrijwel nooit de kans kennis te maken met de levendige figuurbeeldjes van Janneke Tangelder, het kleurrijke houtsnijwerk van Wendelin Schoenveld en de virtuose verbeeldingskracht van Arie Schippers. Drie kunstenaars die wel te zien zijn op de Portretbiennale. Behalve werk van geschoolde kunstenaars staat er op de Portretbiennale ook een wand vol grote houtskooltekeningen gemaakt door mensen die van huis uit geen kunstenaar zijn. Portretten van en getekend door mensen die hun land van herkomst moesten ontvluchten en hier terecht kwamen in de noodopvang. Daar bood Cora Moret hun tekenles aan. Een kans om aandachtig naar elkaar te kijken en gezien te worden. Die wand met onhandig maar wel wezenlijke portretten deed me denken aan een uitnodiging die ik 6 jaar geleden ontving om een openingsperformance te verzinnen voor de Jan van Eyck Academie in Maastricht. De uitnodiging kwam van de toenmalige directeur Lex ter Braak. Om mij een beeld te geven van wat er op dat prestigieuze postacademische kunstinstituut zoal gebeurde, kreeg ik van hem een rondleiding aangeboden. Ik herinner me vooral dat alles in het academiegebouw brandschoon en wit was. De gangen, de cafetaria, maar ook de ateliers. Nergens was een verftube, houtsnipper of homp klei te bekennen. De ateliers leken eerder kantoren, waar mensen uit de hele wereld hun tijd doorbrachten met nadenken over grote politieke vraagstukken en onderzoek deden naar materialen in de museale omgeving. In de trein terug naar huis ontstond bij mij het plan om alle genodigden, waaronder veel curatoren, subsidiegevers en andere kunstbobo's die zelf nooit iets maken, maar wel over het werk van anderen oordelen en beslissen, aan het tekenen te krijgen. Op de basisschool van mijn kinderen hingen in die tijd een prachtige portretjes die de leerlingen van groep 3 met wasco krijt van elkaar gemaakt hadden, op zwart papier. Hun tekenjuf was bereid om in Maastricht een openbare les te geven. Mijn plan was het openingspubliek onder haar leiding 20 minuten te geven om de exposanten te portretteren. Het resultaat van die workshop zou bij de ingang worden opgehangen om alle bezoekers eraan te herinneren hoe leuk, maar ook hoe moeilijk en kwetsbaar het is om zelf iets te maken en daarna te tonen. Kort nadat ik mijn voorstel had opgestuurd, kreeg ik een reactie van de directeur. Mijn plan, zo schreef hij, zou een belediging zijn voor alle deelnemers. Het voorstel was onvolwassen en getuigde van weinig begrip voor de hedendaagse kunst. De uitnodiging om de tentoonstelling te openen werd door hem ingetrokken. En later las ik dat koningin Maxima bereid had gevonden om de honneurs waar te nemen. Lopend langs alle portretten op de portretbiennale, die vanmiddag om 5:00 alweer haar deuren sluit, bedacht ik mij dat die precies het tegenovergestelde zijn van wat Ter Braak beweerde. Een portret is het resultaat van een ontmoeting tussen de maker en dienstmodel. Het is de optelsom van interesse, kunde en concentratie. Geen belediging, maar het grootste compliment dat er bestaat. Dank je wel, Micha Wertheim, voor deze mooie ode aan het portret. Wel een beetje onvolwassen. Ik zag dat je zelf ook bent geportretteerd op de sociale media. Ja, dus voor media. Die opening was dan het idee dat ik geportretteerd werd. Daar heb ik dan weer een stuk over geschreven in het Parool. Wat eigenlijk dan weer gaat over Sander Steeman. Dat is een schilder die ook niet in het museum zal zien. En die heeft 10 uur lang mij geschilderd. En was voor mij een kans om een portret over hem te schrijven. En was je tevreden? Ja, ik was tevreden, maar het is iets heel anders dan een foto die je van jezelf krijgt. Hè? Dus het is eigenlijk lijkt het niet op mij, maar het lijkt op onze ontmoeting. Ik kijk, zei iemand wat somber, zijn vriendin van mij. Maar misschien komt dat omdat ik op het moment zo naar de wereld kijk. En daar zit, ben ik bang wel wat in. Ja, een goed portret is ook altijd een beetje confronterend, toch? Ja, precies. Maar ik ben er hoe langer hoe blijer mee. Het hangt nu nog aan de muur. Dus als mensen benieuwd zijn, kunnen ze naar de KNSM-hal gaan. Okay. Loods 7. Heel goed, dankjewel. De actualiteit van de geschiedenis. Dit is tot 12:00 OVT. Morgen, precies 100 jaar geleden, werd hij vermoord. De Italiaanse politicus Giacomo Matteotti, de grote uitdager van Mussolini. De moord betekende een kantelpunt in de Italiaanse geschiedenis. Daarna zou Mussolini op volle kracht een totalitair staatsbestel doorvoeren. Historicus en Italië-kenner Arthur Westijn is hier om bij die moord en de herdenking 100 jaar later stil te staan. Welkom. Goedemorgen. Deze Giacomo Matteotti, niet iedereen zal hem hier kennen. Hoe bekend is hij in Italië? Heel bekend. Ontzettend veel steden, zeker in van oudsher linkse regio's zoals Toscane, hebben wel een Piazza Matteotti of een Via Matteotti. Dus die naam die weer klinkt vrij letterlijk door de Italiaanse straten. En ook vooral vanwege zijn einde, de moord. Il delitto Matteotti noemen ze dat in het Italiaans, dus de misdaad Matteotti. Het staat echt te boeken als een sleutelmoment in de Italiaanse geschiedenis en ook specifiek als het begin van de ontwikkeling richting dictatuur van Mussolini. Want kun je hem eerst even introduceren? Wie was hij? Wat voor rol had hij in de Italiaanse politiek? Hij was de leider van de Socialistische Partij. Een van de weinige oppositiepartijen die er nog over waren in 1924. Een hele bevlogen socialist, ook een hele bevlogen parlementariër die ook heel erg veel waarde hechtte aan het parlement als een instituut en specifiek aan het parlement als een bolwerk van verzet tegen de opkomende dictatuur van Mussolini. Mussolini was toen al 2 jaar aan de macht. Hè. Die is aan de macht gekomen met de beruchte Mars op Rome in 1922. Er werden verkiezingen uitgeschreven in 1924. Die leidden tot een absolute meerderheid van het fascisme. Maar bij die verkiezingen vond heel veel geweld plaats en ook intimidatie. En Matteotti werd wel verkozen, maar die gaf een hele beroemde redenvoering kort na die verkiezingen in eind mei 1924, waarin hij zei in het parlement: deze verkiezingen die zijn gebaseerd op intimidatie, die zijn daardoor niet legitiem. Dus er moeten nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven en het kabinet Mussolini moet ten val worden gebracht. Hij had ook echt draagvlak in de samenleving op dat moment. Hij had draagvlak. Want ook het socialisme was nog een grote beweging met veel steun, met name ook in het noorden van Italië. Dus hij had zeker draagvlak. En er waren ook andere oppositiegroepen die hem daarin steunden. De communisten, de liberalen, de katholieken enzovoort. Toen hij die redenvoering had gegeven, toen zei hij volgens de overlevering tegen zijn kompanen in de parlementaire bankjes: ik heb nu deze redenvoering gegeven. Ik denk dat jullie nu mijn lijkrede moeten gaan schrijven. Want niet lang daarna, een week later ongeveer, werd hij op klaarlichte dag in Rome, toen hij zijn huis verliet en op weg ging naar het parlement, ontvoerd en, zoals later bleek, vermoord. door een fascistische knokploeg. Dat is wel bekend geworden, want die dood is eigenlijk in nevelen gehuld. Niet helemaal. Niet? Het is niet zo weer een knokploeg, maar een groep, squadristi noemen ze dat in het Italiaans. Eigenlijk leden van een soort van militie, zou je kunnen zeggen, die waarschijnlijk van hoger hand werden aangestuurd om deze daad te verrichten. De directe rol van Mussolini is nooit helemaal helder geworden, maar het is wel heel duidelijk dat er sprake is geweest van een opdracht van hoger hand. Vooral ook omdat, wat al snel bleek, Matteotti werd ontvoerd in een auto, en Lancia, die op hoge snelheid Rome uitreed. Maar iemand heeft het nummerbord van die auto genoteerd. Een passant zag die auto langs en dacht, hé, dat is verdacht. En een dag later werd diezelfde auto teruggevonden op de binnenplaats van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ja. En wie was er op dat moment minister van Binnenlandse Zaken? Mussolini zelf. Mussolini had de gewoonte om, behalve als premier, ook bepaalde ministeries zelf op te vullen. Dus er was heel snel een hele duidelijke verdenking dat deze ontvoering en moord was aangestuurd direct door de fascistische partij. En wat is dan de reactie in Italië en in het buitenland? Nou, op dat moment, Mussolini is al lang aan de macht, en die grip die hij wil krijgen op de Italiaanse samenleving wordt steeds sterker. Maar er is nog wel degelijk sprake van oppositie en ook van een bepaalde vorm van vrije pers. En dat leidt ertoe dat er heel snel ook een groot debat ontstaat van wie is hiervoor verantwoordelijk en moeten hier niet grote consequenties aan worden verbonden. In Italië, maar ook in het buitenland, heel veel aandacht voor die ontvoering en de moord. En dat zorgt voor een crisis in het parlement. Mussolini die lijkt een beetje zijn grip te verliezen. En alle oppositiepartijen die besluiten om het parlementaire spel te gaan boycotten. Die scheiden zich af. Ze noemen dat de afscheiding van de Aventijn. Dat is weer een verwijzing naar het oude Rome, waarin Tiberius Gracchus ooit zich verschanste op de Aventijn. Nou, Italianen houden van dat soort klassieke referenties. Dus die scheiden zich af om eigenlijk een soort van schaduwparlement te formeren. En om op die manier druk uit te oefenen op het staatshoofd, de koning van Italië, om Mussolini te ontheffen uit zijn functie. Dat is eigenlijk waar deze moord toe leidt. Maar dan gebeurt er iets interessants, want er wordt wel degelijk veel druk uitgeoefend op Mussolini, ook vanuit het buitenland. Maar dan een aantal maanden later claimt Mussolini de moord juist. Ja. Waarom doet hij dat? Ja, inmiddels is het al januari 1925, dus ruim een half jaar later. En wat je eigenlijk ziet gebeuren is dat die boycott van het parlement door de oppositionele krachten, die leidt ertoe dat die oppositie ook steeds meer buitenspel komt te staan, vrij letterlijk. En dat de fascisten de allerruimte krijgen om hun eigen beleid gewoon door te voeren. Maar tegelijkertijd zijn er ook stemmen in de meer radicale flank van het fascisme die zeggen, die Mussolini die gedraagt zich veel te braafjes. Die laat het allemaal maar gebeuren. We moeten gewoon het hele parlement afschaffen. Laten we gewoon met geweld een dictatuur opleggen. En Mussolini in die strijd kiest uiteindelijk voor de vlucht naar voren en zegt inderdaad bij een redenvoering in het parlement, die ook heel berucht is geworden, ik draag de volledige verantwoordelijkheid voor alles wat er gebeurd is in de afgelopen jaren. En hij noemt daarmee niet de moord op Matteotti, maar het is voor iedereen duidelijk dat dat de implicatie is daarvan. En dat wordt met gejuich ontvangen door al zijn fascistische parlementariërs. En korte tijd daarna worden ook de oppositiepartijen verboden, wordt de vrije pers aan banden gelegd en worden ook stelselmatig steeds meer oppositieparlementariërs opgepakt en in de cel gesmeten. Dus eigenlijk is om die reden de moord op Matteotti het begin van de uiteindelijke ontwikkeling van de dictatuur van het fascisme. Ja, hij heeft de vlucht naar voren gekozen, zoals je zei. Dan als we nou een sprong maken naar het heden, dus een heel belangrijk moment geweest. Het is nu 100 jaar geleden. Er zit inmiddels een premier, Giorgia Meloni, die zelf uit de fascistische jongerenorganisatie komt, die ook constant wordt beschuldigd van fascisme. Hoe wordt die dood van Matteotti nu herdacht? Bijvoorbeeld door haar. Wat doet zij hiermee? Ja, dat is wel interessant om te zien. Er was een grote herdenking in het parlement op het moment dat die redenvoering werd herdacht van Matteotti. Vorige week. Waar allemaal hoogwaardigheidsbekleders natuurlijk zich verzamelen. En ook historici geleden een redenvoering hielden. En ook een acteur die redenvoering van Matteotti nog een keer mooi overdeed. En Meloni zelf was er ook bij. En die zei eigenlijk voor het eerst in haar ambtstermijn dat de schuld echt ligt bij het fascisme. En dat is opvallend, want zij heeft vooralsnog nooit heel duidelijk stelling durven nemen tegen het fascisme. Omdat zij natuurlijk zelf uit die beweging voortkomt in wezen. Maar wat ze tegelijkertijd ook aangaf, en dat is wel treffend, dat Matteotti niet zozeer moet worden gezien als een socialist, maar eigenlijk als een symbool van de vrijheid van meningsuiting. En dat de les die wij moeten leren in Italië is dat je de vrijheid van meningsuiting vooral hoog in het vaandel moet dragen. En daaruit kun je opmaken dat zij ook vooral probeert zichzelf te zien als een figuur die in haar eigen vrijheid van meningsuiting wordt aangevallen door de oppositiekrachten in Italië nu. Zij zegt eigenlijk, ik ben de Matteotti en de socialisten zijn degene die mijn vrijheid nu beknotten. Dus zij probeert de relatie om te draaien. Dat is toch heerlijk dat iedereen alles kan projecteren op dit soort politieke moorden en figuren. Goed, die discussie zal nog wel verder doorgaan. En het gevecht rond van wie is de herdenking. Hartelijk dank, Arthur Westijn, over de moord op Giacomo Matteotti in 1924. Je schreef samen met Pepijn Corduener Proeftuin Italië en het Italiaanse experiment. Dankjewel. Boeken. Met Nadia Bourras. Hallo. Goedemorgen. Nadia. Deze week is het de beurt aan Nadia Bourras, historicus aan de Universiteit Leiden, gespecialiseerd in migratie. Je hebt weer historische leefstip voor ons. Drie boeken. Waar wil jij mee beginnen? Ik begin met Amsterdam, het verhaal van Amsterdam. De stad heet het boek. Geschreven door Marcel van Engelen. En het gaat over Amsterdam vanaf 1980 tot nu. En het is voor een belangrijk deel een succesverhaal van Amsterdam. Maar het succes van Amsterdam betekent ook wel een beetje de ondergang van de stad. Hij eindigt ook met een beetje een somber verhaal op de stad. Hè? Het ene laatste hoofdstuk heet ook Hotel Amsterdam. Hè? Het zijn vooral passanten die de stad komen bezoeken. Het zijn mensen die niet blijven. Het zijn toeristen, het zijn jonge mensen. De echte Amsterdammers die verdwijnen uit de stad. Simpelweg omdat het ongelooflijk duur is om hier te blijven. En zo neemt u ons mee door de hele geschiedenis van de stad. Hè. Dus het begint wel somber. Het eindigt ook somber. Maar dat middenstuk is wel erg interessant. En ik denk dat de rode draad in het verhaal is de belangrijkste vraag is: wat zijn nou de belangrijkste ideeën, mensen, figuren die de stad hebben gemaakt zoals we de stad nu kennen? En ik wil daar toch eentje uitlichten, want het boek bestaat uit 11 hoofdstukken. Dus de verschillende stadsdelen komen aan bod, verschillende buurten, maar ook verschillende figuren die een belangrijke stempel hebben gedrukt op de geschiedenis van de stad, maar misschien ook de stad zoals we hem nu kennen. En een van die figuren wil ik graag noemen, want ik ken hem eerlijk gezegd niet. Michael van der Vlis. Kende jij hem? Nee. Michael van der Vlis. Vlis voor intimie. Dat was een PvdA-meneer. Zijn compaan, Jan Schaefer, kennen we wel. Hè? In gelul kun je niet wonen. Een beroemde uitspraak van hem horen we regelmatig ook van huidige politici. Maar deze van de Vlis was een hele markante figuur in Amsterdam. Hij zag er ook heel apart uit. Hij had bijvoorbeeld altijd sandalen aan met witte sokken. Reed door een brommetje door de stad. En had een bontjas die zijn vrouw voor hem had gekocht op het Waterloopplein. En zo liep hij een beetje door de stad, al rokend, drinkend, in Café de Zwart. Maar heeft een heel belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de stad. Omdat wanneer loopt hij ongeveer in deze bontjas? We zijn een beetje in 1980, begin 1980, 1979. En dan wordt hij wethouder namens de Partij van de Arbeid. En dan trekt hij dus samen op met Schaefer. En hij laat wat na in de stad. Hè. Hij is de man van de stadsdelen. We hebben nu stadsdelen omdat hij die bedacht heeft. We kennen hem ook van een parkeerbeheer. Hij heeft ervoor gezorgd, er waren natuurlijk zoveel auto's in de stad, daar moest een oplossing voor komen. De fietsen moest meer voorrang krijgen. En wat vooral belangrijk is dat hij dacht, weg met die oude conservatieve voorgangers. Dat waren ook Partij van de Arbeid mensen. En die wilde vooral mensen de stad uitjagen. Naar Purmerend, naar Almere en dat soort dingen. En hij vond dat de stad, dat moest een compacte stad worden. Hè, waar weer gezinnen willen wonen, waar studenten, waar een beetje de mensen die gemarginaliseerd zijn, kunstenaars, homoseksuelen. Je moet in de stad eigenlijk je thuis kunnen voelen. Dus dat hele idee van de compacte stad en de stad als emancipatiemachine, dat komt uit zijn koker. En hij is een beetje in de vergetelheid geraakt. Al was hij 12 jaar lang wethouder, dus hij heeft echt een belangrijke rol gespeeld in die stad. Wat ik zo bijzonder vond aan dit boek... is dat het dus aan de hand van al die verschillende figuren laat zien... hoe de stad geworden is zoals we hem nu kennen. En hij had niet gewild dat de stad misschien nu zo is geworden zoals hij is. Nee, hij heeft het helaas niet. Hij heeft het natuurlijk wel meegemaakt. Hij is in 2018 overleden. Dus hij heeft natuurlijk wel gezien dat de stad juist... Hè, zijn ideaal van een gezinsstad stellen. Want hij was zelf kinderloos. Hij woonde met zijn vrouw heel lang in de pijp. Hij vond dat de stad van de mensen moest zijn. En dus niet van kantoren of snelwegen of van de markt, hè? Dus het is de gemeente die de stad moet maken en de bewoners maken de stad. Dus in die zin is het boek het lijkt een beetje op andere boeken die we kennen over Amsterdam, maar tegelijkertijd, omdat het juist dat historische perspectief heel mooi laat zien, is het denk ik een onmisbaar boek geworden voor wie Amsterdam wil begrijpen. Maar is het niet een beetje gevaarlijk? Want als ik bijvoorbeeld naar beelden uit de jaren 80 kijk van Amsterdam, ja. Ik weet niet of je dat herkent, maar dan word ik echt nostalgisch. En dan denk ik, oh, wat was het toch fantastisch. Ja. Ik ben zelf geboren in 30. Heb jij ook toch, Arthur? Zeker. Ja. En jij, Micha? Ik bedoel, ja, ik herinner me dat ik het altijd wel eng vond, al die naalden en zeker, zo. Ja, precies. Dat is dus eigenlijk. We gingen vaak naar Amsterdam. Ja. Maar ik herinner me toch ook wel samenscholingsverbod op de Zeedijk en zo. Nou ja, dat is dus misschien het realisme wat bij mij dan niet direct naar boven komt. Maar we moeten natuurlijk ook niet doen alsof het toen allemaal fantastisch was. En dat doet hij absoluut niet. Hè? De jaren 80 ziet hij ook echt als een crisisperiode voor de stad Amsterdam. Hè? Het is verpauperd, het is vies. Er is inderdaad heel veel drugsproblematiek. Mensen leven op straat. En natuurlijk, we hebben de krakers die ook een hele belangrijke rol hebben gespeeld in de stad. Juist om de kern van die historische stad, maar die gordel daaromheen te behouden. En gelukkig maar, want als het aan de technocraten in het Prinsenhof voor de Stopera, dan was dat allemaal snelweg geweest. Hè. Dus die krakers hebben ook een hele belangrijke rol gespeeld. En hij is een beetje geestverwant geweest. Komt uit die krakersbeweging, die provenbeweging, deze Vlis. En ik vind toch dat hij een monumentje verdient. En dit boek is absoluut, draagt daar absoluut aan bij. Goed, De Stad, het verhaal van Amsterdam van 1980 tot vandaag van Marcel van Engelen. Dan gaan we naar de Bagdad-Berlijn-Express, denk ik. Wat een 100 jaar oude Europese spoorlijn vertelt over de Arabische wereld van nu, van Anna van Es. Ja, Anna van Es is heel lang correspondent geweest in Midden-Oosten. En het boek begint ook in 2021, zo aan het einde van haar correspondentschap. En dan is ze in Bagdad en worden plannen gemaakt om die oude spoorlijn nieuw leven in te blazen. De BBB-lijn. Dat heeft niks te maken met onze vrienden in Den Haag. Maar dat is dus de Basra-Bagdad-Berlijn. Lijn. Je moet je voorstellen dat voor de Irakezen was dat, die toch een beetje opgekrabbeld zijn uit het IS-tijdperk en zin hebben in de toekomst. Maar voor Europa is het natuurlijk een enorm schrikbeeld, hè, dat migranten gewoon de trein kunnen nemen naar Europa. Ik denk dat Diran Yesigus daar hard stilstand van krijgt. Dus of dat er nog van gaat komen, dat is nog te bezien. Maar dat is voor haar de aanleiding om terug te gaan. Wat is dat eigenlijk, die Bagdad-Berlijn Express? En dat begon met de Duitsers. Begon natuurlijk in Berlijn. Keizer Willem II. Die wilde ook een belangrijke rol spelen in de wereld. En die dacht, ik ga het Midden-Oosten innemen. Dan moest hij natuurlijk een enorme rivaliteit met de Britten aan de ene kant. De Fransen, die zich er ook mee bemoeiden. Later zien we natuurlijk de Amerikanen. En wat heel bijzonder was aan dit boek, en ik kende deze geschiedenis eigenlijk helemaal niet, is dat vanuit Duitsland jihadisten, dus gewoon jongens, Duitse jongens met blond haar en blauwe ogen, die als jihadist per trein naar Mesopotamië, zoals het toen heette, kwamen om samen met de Ottomanen een opstand te beginnen tegen de Britten. En de Britten wilden natuurlijk ook hun stempel drukken op het Midden-Oosten, omdat was toch wel de doorgang naar India. En India moest behouden blijven. Het is natuurlijk een geschiedenis van de trein. Iedereen herkent de trein. En als je de trein beheert en beheerst, dan heb je de macht in handen. Want met de trein kun je niet alleen maar mensen vervoeren, maar je kunt ook wapens vervoeren. Je kunt ook geografisch archeologische fondsen jatten en roven. Dus wie iets wil begrijpen van het huidige Midden-Oosten en waarom het toch in heel veel opzichten een puinzooi is, die moet toch de oorzaak zoeken bij de Britten en de Duitsers en de Fransen, vrees ik. Goed, dus het Midden-Oosten via de trein. Ja, de Bagdad-Berlijn-Express van Anna van Es. Ja. Laten we ook snel naar jouw lievelingsboek van deze drie, geloof ik. Mijn lievelingsboek, ja. De Vijf van Whitechapel. De verborgen levens van de vrouwen die werden vermoord door Jack the Ripper van Hallie Reubenhold. Ja. Er is natuurlijk al ongelooflijk veel verschenen over Jack the Ripper zelf. Waar eigenlijk heel weinig over bekend is. Maar het is in ieder geval een enorme legende. Ja. En nu gaat deze vrouw aandacht besteden aan de vrouwen. Ja, en deze Hallie Reubenhold is historica, schrijft ontzettend goed. Schrijft veel fictie en non-fictie. En zij denkt, Jack the Ripper, daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben. Dat mysterie, dat laat ik voor wat het is. En ik ga duiken in de geschiedenis, de verborgen geschiedenis van de slachtoffers van deze Jack the Ripper. En dat zijn dus die vijf vrouwen. Ik noem ze bij naam, anders is het toch heel lullig als we ze ook die namen niet kennen. Polly, Annie, Elizabeth, Kate en Mary Jane. Dat zijn allemaal vrouwen in hun 40, in de 40. Behalve Mary Jane, die is 25, als ze vermoord wordt door Jack the Ripper. En ze worden allemaal midden in de nacht gedood op straat. Behalve Mary Jane, die is thuis vermoord. En door Jack the Ripper. Maar we weten dus niet wie hij is. Maar zij wil nu die vrouwen uit de vergetelheid halen. Hè? Dus en wij leren, want het mysterie van Jack the Ripper is eigenlijk ook een verhaal van hoe vrouwen tweederangs burger zijn, hoe vrouwen onderdrukt zijn, hoe vrouwen onzichtbaar zijn in de geschiedenis. Dus dit boek kun je dus ook beschouwen als een feministisch monument opnieuw. Het gaat over deze vrouwen. Hè? Het zijn niet alleen maar slachtoffers. Het zijn vooral ook moeders. Hè? Ze hadden bijna allemaal kinderen. Het zijn dochters. Het zijn vooral arme vrouwen. En het laat vooral zien, hè, het mysterie van Jack the Ripper is ook, hij heeft allemaal prostituees vermoord, maar het is nog maar de vraag of deze vrouw een prostituee was. Veel belangrijker is om te begrijpen waarom ze als prostituee werden weggezet, is omdat arme vrouwen in deze periode eigenlijk helemaal niet gezien werden. Hè, en eigenlijk helemaal geen rol van betekenis speelden in de samenleving, absoluut geen rechten hadden. Dus ik denk dat dit boek die vrouwen uit de vergetelheid raakt. Elk hoofdstuk gaat over een van die vrouwelijke slachtoffers. En tegelijkertijd is het een hele levendige beschrijving van het Londen. Het speelt ze natuurlijk allemaal af in Londen. Het Victoriaanse Londen. Het Victoriaanse Londen dat straatarm was. Althans, de onderklasse was straatarm. Verpauperd, vies. Een beetje Amsterdam van de jaren 80. En ze beschrijft dat zeer gedetailleerd en heel vlot. En het is misschien een van de levendigste beschrijvingen van Victoriaans Londen. En hoe bijvoorbeeld de bordelen eruit zagen van binnen. En al die werkhuizen. Hè. Dus ik vond het een heel mooi boek. En eindelijk gaat het dus niet over de dader, maar gaat het dus over zijn arme slachtoffers. Maar ze heeft dus blijkbaar wel informatie kunnen vinden over die vrouwen. Ja. Hoe heeft ze dat gedaan dan? Er is ongelooflijk veel geschreven over deze zaken. Veel in de media geweest. Heel veel getuigenverklaringen zijn er. Dus ze maakt ook gebruik van die primaire bronnen, politierapporten en dergelijke. Maar dus heel veel is er opgeklopt. Dus dat weet ze ook niet. Dus ze heeft heel minutieus gereconstrueerd hoe die vrouwen in Londen leefden, met wie ze leefden, wie hun kinderen waren. Er zitten ook prachtige foto's in het boek. Hè. Die heeft ze gewoon kunnen vinden in het archief. Maar ze onderscheidt dus heel duidelijk feit en fictie. En laat dus zien wat het echte leven was van die vrouwen. En dat ze dus allemaal, hè, omdat ze op straat midden in de nacht zijn vermoord. Ze lagen, ze lagen op hun rug. Dus ging iedereen ervan uit dat ze prostituee waren en dat Jack the Ripper klant was bij deze vrouwen. Maar het feit dat ze op hun rug midden op straat lagen, is omdat ze lagen te slapen. Heel veel vrouwen sliepen buiten omdat ze simpelweg geen slaapplek konden veroorloven. Dus ik vond het heel mooi dat ze dus niet, hè, dat zijn niet alleen maar lijken in een Victoriaans steegje, maar dat zijn dus echt vrouwen met een eigen geschiedenis. Goed, De Vijf van Whitechapel was dit. De verborgen levens van de vrouwen die werden vermoord door Jack the Ripper van Hallie Reubenhold. Dankjewel, Nadia Bourras, voor deze bespreking. En de titels van de boeken zijn te vinden op onze website vpro.nl/OVT. We gaan nu naar het nieuws en daar zijn daarna terug met een spoor terug. Een verhaal over de contractarbeiders van Delhi op Sumatra. Dat klinkt vrijwillig, contractarbeid, maar het was in realiteit een verkapte voortzetting van de slavernij. En we praten met Miguel Heilbron over zijn vader Waldo Heilbron. Tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Ik zie elke uitzending die ik mag doen als een voorrecht. Radio- en tv-presentatrice Margje Fixen. Sfeer die is daar echt heel goed. Over het afscheid van de talkshow op 1. Ja, ik baal enorm dat het stopt. En meervoudig Olympisch kampioen zwemmen Ranomi Kromowidjojo. Is dit vol te houden? Voorlopig wel. Kromowidjojo aan de leiding. Over haar biografie. Gewonnen, gestreden en bovengekomen. Als klein meisje was ik best wel verlegen. En zwemmen leerde me assertiever worden, voor jezelf opkomen. Margje Fixen en Ranomi Kromowidjojo. Zometeen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Print je printer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Je bent niet meer van jezelf, je bent van hun. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven, die hebben allemaal geen naam. Een zoektocht naar erkenning en verdwenen doden. Stream Meisjes van de Goede Herder. Nu op NPO Start. Zullen we Rome ontdekken met een echte Rome-specialist? NRV. Ja! Of New York leren kennen als een New Yorker. NRV. Of de middernachtzon zien op de Noordkaap. NRV. Of naar de Highlands van Schotland. NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in één hap in het Sprookjesbos. Kook in juni mee met de limited edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje? NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. NPO Radio 1. Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In 21 Europese landen wordt vandaag gestemd voor een nieuw Europees parlement. Vanavond vanaf 11 uur worden de eerste uitslagen verwacht. In België wordt vandaag niet alleen gestemd voor Europa, maar ook voor de landelijke en regionale verkiezingen. Er wordt een hoge opkomst verwacht omdat het land een opkomstplicht heeft. Nieuw is dat ook 16- en 17-jarigen mogen stemmen. De Belgische verkiezingen begonnen hier en daar met wat problemen. Zo deden sommige laptops van de voorzitters van stembureaus het niet. In de Golf van Aden is een containerschip geraakt door een raket die is afgevuurd vanuit Jemen. Daarbij brak brand uit, maar er vielen geen slachtoffers. Een tweede raket miste zijn doel. Ook werd het containerschip beschoten door mensen in kleine bootjes. De aanval werd afgeslagen door harder te gaan varen. Al maanden worden schepen bestookt vanuit Jemen uit protest tegen de aanhoudende oorlog in Gaza. Bij een schietpartij in het centrum van Groningen is vanmorgen vroeg een vrouw van 22 zwaar gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 6 uur op de Rademarkt, waar ook een politiebureau zit. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook het vuurwapen is gevonden. Het lichaam van de Britse tv-dokter Michael Mosley is gevonden in Griekenland. Hij raakte woensdag vermist toen hij tijdens een vakantie een wandeling maakte. Sindsdien werd naar hem gezocht met drones, speurhonden en een helikopter. Mosley was presentator, journalist en schrijver in het Verenigd Koninkrijk. In de rest van de wereld werd hij vooral bekend met zijn boek The Fast Diet. Volgens dat dieet vasten mensen 2 dagen in de week en de andere dagen eten ze gezond. Het weer, het is bijna overal droog en de zon laat zich vooral in het midden en zuiden van het land zien. In het noorden raakt het vanmiddag bewolkt en daar kan dan ook een bui vallen. Het wordt 15 graden op de Wadden tot 20 in Limburg. Morgen is het nat met 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Nu te zien in de Fundatie, Noordelijk Licht. Poëtisch en confronterend. Hedendaagse fotografie over de relatie tussen mens en natuur. Museum de Fundatie in Zwolle. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Voordeur, achterdeur, binnendeur. Nu bij Hubo 25% korting op elke deur van Kendo. Niet zo'n Kendo-het-zelver. De vakman van Hubo hangt elke deur graag voor je af. Deur nodig? Welkom bij Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Vroege vogels. de Nederlandse natuur op tv. Ooit gehoord van het watermolenlandschap? Het ligt in Brabant, rond de rivier de Dommel, is zeiknat en prachtig. De Beekprik leeft er en de Wielewaal en de levendbarende hagedis. Vroege Vogels TV vanavond om 7:30 bij BNN VARA op NPO 2. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Laura Stek. Welkom terug bij OVT. Straks in het spoor terug. De oma van schrijver Reggie Bai werkte begin 20e eeuw als contractarbeider in Delhi op Sumatra. Contractarbeid, dat klinkt vrijwillig, maar het was een verkapte voortzetting van de slavernij in de toenmalige kolonie Nederlands-Indië. Straks deel 1 van de serie Verborgen Verbanden, waarin Reggie Bai probeert meer te weten te komen over zijn oma en haar dagelijks leven. En we bespreken met Mieke Heilbron het boek van zijn vader, socioloog Waldo Heilbron, die in 2006 De Toekomst van het Verleden publiceerde. Daarin kaart hij als een van de eerste onze omgang met het slavernijverleden aan. En dat werd hem niet in dank afgenomen. Maar nu eerst geld. Deze week werden in Engeland nieuwe bankbiljetten gepresenteerd met een afbeelding van koning Charles erop. En dat bracht ons tot de vraag waarom vorsten eigenlijk worden afgebeeld op geld en vanaf wanneer dat het geval is. Dat vragen we aan historicus Pim Meuring, conservator van de numismatische collectie van de Nederlandse Bank. Welkom. Dank, veel dank. De numismatische collectie, wat is dat? Ja, dat is eigenlijk een collectie met heel veel objecten die wat vertellen over geldgeschiedenis. En numismatiek, dat komt eigenlijk van het woord nomos, van geld, het Grieks. En eigenlijk is dat een collectie die wij beheren van ongeveer 400.000 objecten. Van bijna 3000 jaar geleden tot heden. En dat vertelt de lange geschiedenis die geld heeft. Heel voorrecht om daar te werken. En vallen ontzettend veel mooie verhalen mee te vertellen. Ja, specifiek thema. Ja. Laten we beginnen in Engeland. Waar dus nu koning Charles op een bankbiljet prijkt. Is daar een lange traditie om de vorst op bankbiljetten te zetten? Eigenlijk helemaal niet zo lang. Dat is ontstaan voor het eerst onder de voorganger van Charles, dus Elizabeth. En dat is begonnen in het midden van de jaren 50. Dan zie je dat het eerste bankbiljet een portret van de echte nieuwe koningin heeft. En daarvoor zag je dat eigenlijk helemaal niet. En de reden dat het niet zo was, is dat eigenlijk er werd gekozen om andere symboliek toe te passen op bankbiljetten. Dus je ziet daar de persoonlijkheid, de personificatie van Britannia zie je daarop staan. Je ziet de leeuw van Engeland zie je erop staan. En dat zijn eigenlijk hoorde het nog niet bij de traditie om een vorst op het nationale geld te plaatsen, op het bankbiljet. Voor munten was het wel zo, maar bankbiljetten niet. En waarom deden ze dat toen wel met Elizabeth? Eigenlijk is dat best wel onduidelijk. Ik denk persoonlijk dat het een breuk is met de traditie. Dus ze hebben de koningin was net aan de macht, aan de troon. En dat ze zoiets hadden van, we gaan nu nieuwe bankbiljetten ontwerpen. Wie weet kunnen we nu wel haar op het portret zetten. Dus eigenlijk een innovatie in ontwerp van bankbiljetten. Dat gebeurt wel vaker, dat bankbiljetten die veranderen altijd. Dat laat ook de Nederlandse bankbiljetgeschiedenis zien. Om de 10, 15 jaar heb je eigenlijk een totaal ander thema op de bankbiljetten. Maar het is wel uit een soort PR, neem ik aan. Ja, en dat zijn portretten en elementen op geld, op muntgeld en bankbiljetten altijd eigenlijk. Het leent zich bij uitstek voor bepaalde boodschappen. Dus dat kan je zeker onder PR scharen, ja. Ja, want om beter te begrijpen wat die redenen zijn, dus om je portret op geld te zetten, gaan we even terug naar het begin. Wat is het oudste gevonden geld met een afbeelding van een heerser erop? Ja, het oudste munt met daarop een. Het gaat over munten dan in dat geval. Geen bankbiljetten, maar munten. Die zijn veel ouder dan bankbiljetten. En de oudste munt met een portret erop is ongeveer 2400 jaar geleden. En je ziet eigenlijk. Muntgeld op zichzelf is ongeveer ontstaan in de 7e eeuw voor Christus. En de eerste portretten, de eerste beelden die erop komen, zijn goden, godinnen, symbolen van de stad. Maar nooit een levend persoon. En dat verandert rond 400 voor Christus. Ik zeg rond, want we weten niet precies of het echt dat jaar was of net daarvoor, net daarna. En dat begint in West-Turkije. En dat begint met een Perzische satraap, Tissaphernes. En een satraap, dat moet je eigenlijk zien als een soort gouverneur van de Perzische koning. En hij laat voor het eerst munten slaan met daarop zijn eigen beeldenis op de voorzijde. En op de keerzijde zie je een godin, een cultsymbool, met daarnaast de tekst Tis Avernus. Dus zowel qua beeld als qua inscriptie wordt duidelijk gemaakt, deze munt, op deze munt staat Tis Avernus. En dat was echt ontzettend innovatief. Het was de eerste keer dat ooit gebeurde. Dus echt een breuk in traditie wat dat betreft. Ja, want van God naar levend wezen. Ja, en dat is altijd best wel een precair fenomeen in de geldgeschiedenis. Dat zie je zelfs ook in het Britse geldwezen. Dat levende personen worden niet vaak op geld geplaatst. Dat is precair. Dus de enige uitzonderingen daarvoor zijn meestal mensen die echt gezag hebben. Dus een koning of een koningin. Of in dit geval een satraap die verbonden is aan de Perzische koning ook. En waarom is het precair eigenlijk? Nou ja, het staat nooit echt in de muntwet of verankerd in wetten. Maar er zit een bepaald geldgeschiedenis is vaak heel vaak tradities. Het bestaat al ontzettend lang en tradities ontstaan. En waaronder dus het idee van wij gaan niet een levend persoon op geld plaatsen. Misschien is het de goden verzoeken, zoiets. Dat zou kunnen allemaal. En wordt dan na Tis Avernus, wordt het dan snel gemeengoed om je hoofd op een munt te zetten? Nou ja, eigenlijk nog niet. Dus het lokaal waar Tis Avernus zijn munt sloeg, daar zie je dat de serie daarna zie je ook dat zijn portret erop komt, bijvoorbeeld net een andere kledij. Maar je ziet niet dat muntgeld overal in dat gebied opeens dit patroon gaat volgen. Dat duurt best nog wel eventjes. En je ziet eigenlijk dat vorsten op een gegeven moment gaan verkennen of ze dit kunnen maken. Een beroemd voorbeeld is de Macedonische koning Philippus II. Dat is de vader van de beroemde Alexander de Grote. En die is op zijn munt echt aan het verkennen van hoe ver kan ik gaan. Dus zijn portret van de zijkant zie je nog niet op een munt. Maar je ziet hem wel op een paard met een Macedonische hoed op. En dan zie je hem al wel eigenlijk verkennen van kan ik dit maken. En wanneer weet je dan dit kan ik niet maken? Ja, dat is een goede vraag. Ik ken niet veel voorbeelden waarbij in de oudheid iemand zichzelf op de munt plaatst bij leven en dat niet in dank wordt afgenomen. Wat je wel ziet is dus ongeveer 100 jaar na Tis Avernus, dus eigenlijk in de jaren na Alexander de Grote, die zichzelf nooit levend op een munt liet zetten. Zie je dat daarna zijn opvolgers, dus die voormalige generaals van hem, die zijn eigenlijk met elkaar aan het strijden om wie heeft nou de legitimiteit. En die proberen eigenlijk op hun munten zichzelf steeds stapje voor stapje zichzelf erop te gaan plaatsen. Dus de eerste keer dat Alexander de Grote bijvoorbeeld op een munt komt, is na zijn dood door zijn generaal Ptolemaeus in Egypte. En die laat voor het eerst Alexander zelf op een munt zien, om daarmee aan te tonen eigenlijk van ik koppel mezelf aan Alexander, daarmee aan zijn erfenis. Dus ik word en ik ben de rechtmatige erfgenaam en de vorst van Egypte. En dat doet hij door Alexander op een munt te plaatsen. Met daarop draagt Alexander een vrij luguber een olifant als kalp. Dat zie je tegenwoordig niet vaak meer op munten, gelukkig. Maar dat is eigenlijk een manier om, olifanten zijn heel gekoppeld aan India in de traditie van Alexander. En daarmee maakt de Ptolemeus eigenlijk een claim op die erfenis. En dat lijkt goed te gaan, want de munt daarna plaatst hij zichzelf op de munt. En zo is het eigenlijk het hek van de dam. En dan gaan alle andere koningen dat ook doen. En je zou ook kunnen zeggen, geld heeft iets heel prozaïs. Het is iets aards. Het kan ook een transactiemiddel zijn in schimmige deals of zo. Mm-hmm. Was dat nog een afweging? Of is het juist echt het hoogst haalbare wat je eigenlijk kan doen? Ja, het is het hoogst haalbare wat je kan doen. Dat zou je kunnen stellen. Maar dat is ontzettend afhankelijk van geografisch en chronologische context. Dus je ziet eigenlijk in die tijd na Alexander, wat je de Hellenistische tijd noemt, zie je dat al die koningen dat gaan doen. Maar tegelijkertijd in de Romeinse Republiek gebeurt dit nog niet. Dus daar is het nog steeds not done om je eigen hoofd op een munt te zetten. En de eerste die dat bij leven doet is Julius Caesar. En dat liep niet goed voor hem af. Want in de jaren daarna is hij vermoord. Door zijn hoofd op een munt te plaatsen? Nou, dat is speculatie. Dat zie je uit de bronnen, zie je dat niet zo terugkomen. Maar het zal zeker, het heeft hem geen goed gedaan, laat ik het zo zeggen. Dus het was in de Romeinse tijd not done om jezelf op een munt te zetten. Dus een bepaalde verheerlijking van jezelf. En een aanloop misschien wel naar eventueel koningschap die hij misschien zou claimen. Dus je ziet op die munt zie je zijn portret staan en staan van ik ben dictator voor het leven. En in die korte tijd daarna is hij vermoord. En in de Renaissance rond 1500, want er is een heel lange periode waarom, misschien door de moord op Caesar, we durven dit niet meer. Dat is een periode, dat weten we niet, maar dat het niet gebeurt, maar rond 1500 komt het weer terug. Ja, klopt. Eigenlijk heb je dus Caesar die wordt vermoord en dan daarna zijn opvolgers Augustus en alle keizers daarna, die doen het gewoon wel. Die zijn keizer, die zetten zichzelf op een munt. En daarmee zie je eigenlijk dat in die tijd echt het volledig communicatieve potentieel van een munt wordt benut. Dus munten worden voor allerlei boodschappen gebruikt met portretten van stoere keizers, met allerlei verschillende boodschappen. Nou, na de Romeinse tijd, dus eigenlijk wat je noemt de vroege middeleeuwen, zie je dat het portret veel meer gestileerd wordt eigenlijk. Dus daarbij is niet direct herleidbaar van, oh, dat is die koning. Mm-hmm. In plaats daarvan wordt het kruis veel centraler op de munt, het christendom. En rond de Renaissance-periode ontdekt men weer die munten. Die treffen ze aan in de grond. En ze zien daar het portret van keizers, zien ze daarop. En in die periode waarin ook de mens wat centraler komt, machthebbers, want het zijn altijd machthebbers die munten, die zichzelf op munten plaatsen, die hebben zoiets van, laten we die Romeinen imiteren en ook zo'n portret op de munt plaatsen. En dat gebeurt vooral in Noord-Italië. Steden als Milaan in de 15e eeuw plaatsen machthebbers hun eigen gezicht op munten. En die munten die zijn van goede aard, die verspreiden. En die staan ook wel bekend als testa, als hoofd, dus als kop op van een munt. Dus dat herkenbare portret komt weer helemaal terug in het geldwezen. En dat zie je tot de dag van vandaag eigenlijk. Ja, Willem van Oranje heeft ook nog een munt laten slaan, geloof ik, hè, met zijn hoofd erop. Ja, kijk, het muntrecht is toebedeeld vaak aan de muntheer. En Willem van Oranje was geen muntheer in de Republiek. Dus je ziet Willem van Oranje niet op munten van de Republiek met naam en toenaam en volledig herkenbaar. Wel heb je de prinsendaalder. En dat is een daalder. Een daalder, dat komt van het woord taler. Taler wordt daalder, wordt dollar. Dat is een bepaalde goede zilveren munt. En daar zie je een portret op. En dat staat bekend als prinsenportret. En daar heb je een op Willem van Oranje gelijkende afbeelding op staan. Dus het lijkt er sterk op dat dit toch wel echt Willem van Oranje is. Maar zijn naam staat er niet bij. En tegelijkertijd heeft Willem van Oranje wel munten laten slaan in Oranje, waar hij eigenlijk wel muntheer was. En daar zie je hem wel echt met een herkenbaar portret op. Dus dat muntheer aspect, dat wettelijke aspect eigenlijk, is heel erg belangrijk. Maar het is dus de hele tijd aftasten van hoe ver kan ik inderdaad gaan en wat... Dat is aftasten, ja, zeker. Tot slot, terug naar Charles. Is het niet een beetje ouderwets van Charles om nog op een bankbiljet te staan? Want bijna niemand gebruikt meer fysiek geld. Nou, ik denk dat in Engeland, die cijfers, die weet ik niet. Maar het is nog nodig geacht dat er een nieuw portret op een bankbiljet komt. En daarnaast is het natuurlijk ook heel goed voor het verspreiden van zijn beeldenis op het geld. En hij is pas de tweede vorst die op het geld komt. Maar ze hebben het ook op de munten hebben ze het al aangepast, een tijd geleden. Dus het is een hele, in de kader van de monarchie, een hele logische volgende stap om je portret op een munt te zetten. Dat zie je, ja. Dus wat ik al vertel, eigenlijk in de afgelopen 2000 jaar altijd al gebeuren. Het is voor een opvolger een mooie manier om zichzelf kenbaar te maken onder zijn of haar onderdanen. Dus ja, het is een logische historische traditie, laat ik het zo zeggen. Goed, nou, we kunnen het gaan bewonderen in Engeland, het bankbiljet. Zeker. Hartelijk dank, Pim Meuring. De onvoltooid verleden tijd op de radio. Elke zondag van 10 tot 12. Het herdenkingsjaar wordt afgesloten met een komma, niet een punt. Zo stelde Mark Rutte nadat hij namens de overheid excuses had aangeboden voor het slavernijverleden. Niet zo lang geleden was dat nog ondenkbaar. Toen socioloog Waldo Heilbron in 2006 de toekomst van het verleden publiceerde, stuitte hij op veel weerstand. Waarom is zijn boek nog altijd relevant en wat leert zijn nalatenschap over die zogenaamde komma na het herdenkingsjaar? Michael Heilbron is hier, de zoon van Waldo. Je bent medeoprichter van de Black Archives, het historisch archief toegespitst op zwarte geschiedenis. Welkom allereerst. Dank. Eerst even over die Black Archives. Je vader heeft daar een grote rol in gespeeld. Hoe zit dat precies? Ja, je zou kunnen zeggen dus dat in de Black Archives verschillende verhalen samenkomen. Mijn vader was als socioloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en heeft veel onderzoek gedaan en gepubliceerd over de geschiedenis van de transatlantische slavernij in de context van Nederland en Suriname. En eigenlijk in zijn leven hebben mijn vader en mijn moeder duizenden boeken en documenten verzameld rondom gerelateerde thema's. En eigenlijk na hun dood hebben we gekeken van hoe kunnen we dat toegankelijk maken. Maar met New Urban Collective, dus een vereniging die al langer bestond en eigenlijk onder andere op de Vrije Universiteit in Amsterdam, dus eigenlijk keek van hoe kunnen we zwarte perspectieven meer in het onderwijs brengen. En nog een ander verhaal is dat van de vereniging Ons Suriname, die meer dan 100 jaar bestaat, in 1919 in Amsterdam is gestart. En met dus archieven waar je allemaal ontwikkelingen in ziet. En dat is dus samengekomen in de Black Archives, wat nu een instituut is rondom geschiedenis van zwarte mensen, zwarte perspectieven die elders vaak onderbelicht blijven. Nu schreef hij in 2006 De Toekomst van het Verleden. Dat hebben jullie nu opnieuw uitgegeven. Wat was dat boek? Wat wilde hij daarmee doen? Ik denk dat een belangrijke boodschap van het boek is dat we veel kritischer moeten beschouwen hoe we met z'n allen kijken naar dus die geschiedenis van de transatlantische slavernij. En dat die geschiedenis eigenlijk op verschillende manieren verzwegen en vertekend is. En dus onder andere in het onderwijs en in musea en erfgoedinstellingen. Binnen op verschillende plekken in de samenleving. En dat het ook die geschiedenis op verschillende manieren doorwerkt tot aan het heden. En dat er dus allemaal dingen zijn die we kunnen doen om daar anders mee om te gaan. Dus meer van oude koloniale perspectieven naar meerstemmige perspectieven, waarin ook aandacht is voor zwarte perspectieven. Het zijn dus meerdere essays eigenlijk gebundeld, het boek. Hij was socioloog, zei je al, van huis uit. En hij schrijft ook racisme is mentaal erfgoed van het slavernijverleden. Wat bedoelde hij daar precies mee? Ja, dus als je kijkt naar het erfgoed van het slavernijverleden, dus eigenlijk de ondertitel van het boek De Toekomst van het Verleden is dus reflecties over Nederlands slavernijverleden en erfgoed, dan kan je denken aan hoe je dat nog ziet. Bijvoorbeeld in de Amsterdamse grachtengordel, of bijvoorbeeld op allemaal verschillende plekken is er fysiek erfgoed. Ja. Je kan denken aan immaterieel erfgoed, dus wat van generatie op generatie is overgeleverd. Maar ook spreekt hij over mentaal erfgoed. Dus eigenlijk de beelden die tot vandaag nog bij ons zijn. Dus eigenlijk verbonden met de honderden jaren van de transatlantische slavernij zijn er eigenlijk ook honderden jaren allemaal ideeën gepropageerd over witte mensen als superieur en zwarte mensen als inferieur of eigenlijk geen mensen. En dus bij de afschaffing van de slavernij waren die beelden niet ineens weg. Maar die zijn dus terechtgekomen in wat we nu zouden zien als pseudowetenschap, maar wat toen als wetenschap werd gezien. Over schedels en vormen en wat je daarmee allemaal over intelligentie en andere dingen kan zien. In populaire cultuur, in dus het onderwijs, in musea en erfgoedinstellingen. En eigenlijk zo werkt dat nog door, ook tot aan de dag van vandaag. Dus die beelden spelen ook een rol. Bijvoorbeeld bij een sollicitatiegesprek of in racisme die je ook nog vandaag ziet op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt, op allemaal gebieden. We hebben recent een toeslagenschandaal gezien. Dus er is nog allemaal ongelijkheid vanuit het slavernijverleden die je ook vandaag nog ziet. Ja, en u zegt dan ook misschien met enige empathie van het is eigenlijk ook heel logisch dat we dat erfgoed nog in ons hebben zitten. Omdat het zo'n lange geschiedenis heeft. We hebben zo lang die beelden gezien, verhalen gehoord. Is misschien ook niet zo vreemd. We zitten nu dus in het herdenkingsjaar van de afschaffing van de slavernij. 150 jaar. Sommige mensen denken van het is zo lang geleden, moeten we daar nog over hebben. Dus in mijn eigen geval, dus de mensen uit de tijd van de ouders van mijn opa leefden nog gewoon in slavernij. Zo lang geleden is dat niet. En als je bedenkt dat we pas sinds na de Tweede Wereldoorlog universele mensenrechten hebben. Pas in de jaren 70. We kennen allemaal Martin Luther King, Rosa Parks. Pas daarna komt op verschillende plekken in de wereld antidiscriminatiewetgeving. Dus eigenlijk is het pas heel recent. Als je dat zo bekijkt, kan je je best voorstellen. Zeker als het dus een geschiedenis van honderden jaren lang is geweest. Dat nog doorwerkt in het heden. En de ontvangst van het boek, want het is dus, was 2006. Ik bedoel, we zitten nu midden in die discussie. Maar toen was het relatief nieuw in ieder geval. Hoe werd het boek ontvangen? Ja, je zegt het is relatief nieuw. Dus op zich in de mainstream is er altijd een verhaal geweest waarin wordt gesproken van tussen aanhalingstekens een gouden eeuw en tussen aanhalingstekens Nederlandse zeehelden en een soort heroïsch verhaal vanuit, je zou kunnen zeggen, een Nederlands wit perspectief. Ik heb hier nog een ander boek meegenomen, Wij slaven van Suriname. Dus ook recent vanuit Atlas Contact opnieuw uitgegeven. En we hebben dus de toekomst van het verleden nu ook daaraan refererend uitgegeven. Dit boek was dit jaar, 90 jaar geleden, is het door Anton de Kom gepubliceerd. We baseren ons bij de Black Archives onder andere op de archieven van de Vereniging Ons Suriname. Dus dat is een vereniging die in 1919 is opgezet, meer dan 100 jaar bestaat. Daar zie je eigenlijk dat al heel lang dit soort dingen worden gezegd. Dus voor de Tweede Wereldoorlog, na de Tweede Wereldoorlog. Maar eigenlijk, in de mainstream Werd het pas niet opgepikt? Het NINSEE bijvoorbeeld, het Nationaal Instituut voor de Slavernij, Nederlands slavernijverleden en de erfenis daarvan, is er pas sinds 2002, is ook hard voor gestreden. Je ziet dat dus Gloria Wekker, die heeft het voorwoord geschreven van de nieuwe uitgave van De Toekomst van het Verleden. Zij zegt daarin eigenlijk dat zij het boek ook niet kende nog en dat ze weinig recensies uit 2006 heeft gevonden. Dus ze heeft toen misschien weinig aandacht gekregen. Maar daarom zijn we dus heel blij dat we het nu veel aandacht kunnen geven. En ben jij wel opgevoed ook? Want we hebben het nu over jouw vader als socioloog die boeken publiceerde. Maar deelde hij dit soort perspectieven ook met jullie als kinderen? Hij is inmiddels overleden. Dus ik denk dat in het curriculum op school of op verschillende plekken in de mainstream hoor je deze geluiden dus pas recent meer. En is dat misschien weinig. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die thuis wel met hun ouders het over dit soort dingen hadden. Of bijvoorbeeld laten inspireren door Wij slaven van Suriname. En heel veel andere boeken en werken die er zijn. En dat was bij jullie thuis ook zo? Ja, zeker. Ja. Er is nu natuurlijk wel volop aandacht. Een geheel herdenkingsjaar, Katie Kottie-maand, de tentoonstellingen over kolonialisme, die vliegen ons om de oren. Kunnen we stellen dat die inhaalslag nu wel echt gemaakt wordt? Er is heel veel bereikt. En we komen van heel ver. Maar ik denk niet dat we klaar zijn. En het is nog heel precair. Als we kijken naar bijvoorbeeld de nieuwe regering die er nu aankomt. Dan kijk ik naar de grootste partij van Nederland. Waarbij we dingen horen als misschien moeten de excuses voor het slavernijverleden eigenlijk teruggedraaid worden. Of dat er instituten zoals het NINSEE of bijvoorbeeld de jaarlijkse Kitty Kottie herdenking, die er dus ook pas vanaf 2009 is. Dat soort dingen eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn. Laat staan dus de doorwerking of bijvoorbeeld antiracisme activiteiten of andere dingen. Het is zo dat bij een eerder kabinet Rutte, wat dus gedood beoogd, steund werd door de PVV... Ja, heeft het Nationaal Instituut Slavernijverleden... alle structurele financiering in één keer kwijtgeraakt. Nou ja, stel je voor dat dus de nationale 4-5 mei-herdenking... ja, gewoon alle financiering verliest. Nou ja, het is dus nu weer opgeklommen. We zitten in een slavernijherdenkingsjaar. Ik hoop dat... dus ook veel dingen structureel bestendigd gaan worden. Maar ik denk niet dat dat een gelopen race is. Nee, dus we moeten... het is precair wat je zegt. Ja. Ja. Tot slot, heel kort, wat is je hoop voor dit boek... of voor de nalatenschap van je vader? Ja, nou ja, dus het boek ligt nu iets meer dan een week in de winkel. En het is heel mooi om allemaal enthousiaste reacties te horen. Dus ik hoop dat veel mensen het boek zullen lezen... En er ook door geïnspireerd zullen raken, geïnformeerd. Dus als je dit, als je dit hoort op de radio... en je bent benieuwd, bestel het. Dus De Toekomst van het Verleden, Waldo Heilbrond... is door het hele land verkrijgbaar. Ja, en jij schreef er een nieuw voorwoord bij... met Mitchell Zayas, medeoprichter van The Black Archives. En Gloria Wekker. En Gloria Wekker. En voor meer informatie over de bijbehorende exposities... en het programma in De Bijlmer, ga naar www.theblackarchives.nl. Dankjewel, Mikkel. Het spoor terug. En dan nu deel 1 van een driedelige serie Verborgen Verbanden. Een onbekende koloniale erfenis. Een documentaire serie over Nederlands-Indië, een schrijver, zijn oma... en de oprichter van het Van Abbe Museum in Eindhoven. De makers zijn Reggie Bai, die hier een tijdje geleden al live te gast was over het onderwerp... en Emmy Colau. Vandaag aflevering 1. Moïna was haar naam. En een naam is belangrijk. Een naam is belangrijk omdat het het eerste is dat iemand uit de anonimiteit haalt. Behalve haar naam weet ik van mijn Javaanse grootmoeder niets. Althans... niet veel meer dan dat ze na de geboorte van mijn vader is weggestuurd door mijn Europese grootvader. Een relatie met een Inlandse vrouw, laat staan een huwelijk, het was een schande in het voormalige Nederlands-Indië. Kort na de geboorte van mijn vader in september 1919 wordt Moïna gedwongen te vertrekken. Bestemming onbekend. Ze verdwijnt in de mist van de geschiedenis. En ondanks mijn vele pogingen om iets over haar terug te vinden... vind ik geen spoor. Ze laat me niet los. Waarom? Omdat het verhaal van je familie je hoe dan ook iets over jezelf vertelt. En wellicht ook iets over de grote geschiedenis. Want hoe kan het dat een vrouwenleven, het leven van mijn grootmoeder... zomaar heeft kunnen verdwijnen zonder een spoor achter te laten... Is het omdat haar verhaal te onbeduidend is voor de boeken? Of omdat haar verhaal verzwegen moest worden? Dit is Verborgen Verbanden, een onbekende koloniale erfenis. Ik ben Reggie Bai, schrijver en onafhankelijk onderzoeker... van de koloniale geschiedenis van Nederland in Indonesië. Aflevering 1. Tasten in het duister. Precies 100 jaar na de verdwijning van mijn grootmoeder Moïna... in het najaar van 2019 ben ik voor werk in Jakarta. Ik ontmoet daar een bevriende Indonesische collega-wetenschapper. Ze is op de hoogte van mijn zoektocht... en tot mijn verbijstering zet ze me op een nieuw spoor. Ze toont me een papier, een kopietje van een bijna onleesbaar document. Het blijkt een transportlijst met namen van Javaanse contractarbeiders... die naar Delhi op Sumatra waren vervoerd. En daar staat haar naam tussen. Mijn grootmoeder was dus, nadat ze door mijn opa was weggestuurd... eind 1919, contractarbeider op een plantage geworden. Een spoor. Ik ben blij. Maar voel ook verwarring en angst... Alarmbellen gaan af, want was de contractarbeid op de plantages in Delhi op Sumatra... niet min of meer een voortzetting van de officieel afgeschafte slavernij? Hey, hallo. Nou, fijn dat je me ontvangt. We gaan even door het museum, hè? Het Van Abbe Museum is een museum voor hedendaagse en moderne kunst... En wij hebben eigenlijk een collectie vanaf de 18e eeuw tot aan het heden. Vivian Verzilda Heims is de coördinator van het onderzoek naar het eigen koloniale verleden dat het Van Abbe Museum doet. Dat verleden ligt net als dat van mijn grootmoeder in Nederlands-Indië. In Delhi op Sumatra, om precies te zijn. In dat gebied ontstonden in de 19e eeuw grote tabaksplantages die zeer winstgevend waren voor Nederland. Op de wereldmarkt was er grote vraag naar tabak en die uit Delhi was van uitzonderlijk goede kwaliteit. Een van de grootste afnemers in ons land waren de Karel 1 sigarenfabrieken uit Eindhoven. En dat bedrijf was eigendom van Henri van Abbe. Ik heb een deel van het archief klaargelegd, de stukken die jij had opgevraagd. Henri van Abbe was behalve gefortuneerd sigarenfabrikant ook kunstverzamelaar. En de naamgever en oprichter van het Van Abbe Museum. Ja, we zijn nu in het archief. En gelukkig heeft Vivian een aantal dingen al vooraf uitgezocht en klaargelegd. Een tijd geleden heeft de kleinzoon het archief van Henri van Abbe overgedragen aan het museum. Wat zou er over Delhi in dat archief te vinden zijn? Wat is dit? Ik zie daar wel iets heel moois liggen, maar Karel 1 Cigars. En dan is een soort, ja, medaillon lijkt het wel. Mm-mm. Wat is het? Het is een spiegeltje waarvan je hoopt dat ze zichzelf in de ogen aan hebben gekeken. Maar dan ben ik het eigenlijk aan het invullen. Maar ik kan me voorstellen dat dit een geschenk is geweest aan belangrijke zakenpartners. Een spiegeltje? Ja. Dit zijn stukken uit de boekhouding van 1936-1937. Mm-hmm. Mijn ogen glijden langs papieren. Veel cijfers, getypt of met de hand geschreven. Bespreking met meester Gijssel zie ik hier staan. Wat is dit? Voor de bepaling van de nominale winst kan een keus gedaan worden uit de volgende basisjaren. Dit is ook weer gewoon cijfers, hè? Wat kun je zeggen wat dit precies is? Ik heb deze eigenlijk gepakt omdat het laat zien wat het inkomen was en wat de verdiensten waren van de familie van Abbe en de Karel 1. 296.331 gulden. We hebben het over 1936. Dat is een ongelooflijk bedrag in die tijd, hè? Ja, zeker. Dat geeft dus een beetje aan hoe lucratief die tabakshandel, of in dit geval de sigarenfabriek, was. Oké, en dan zie ik hier onze Belgische onderneming. Een jaarverslag, ook weer een jaarverslag. Het gaat eigenlijk alleen maar over geld. Ja. Ik mis de mens. Hoe we ook bladeren en zoeken, ik vind geen lijsten met namen van arbeiders die de tabak planten en oogsten. Laat staan dat hier iets over mijn oma te vinden zou zijn. Mijn wekkertje gaat zo meteen. Kijk even hoe lang nog. Even voor dat taartje. Kan iemand anders dat taartje uitgooien voor me, snap je? Ja. Via Vivian kom ik in contact met Sis van Abbe, de kleinzoon van Henri van Abbe. Hij is degene die het archief heeft verzameld en vervolgens aan het museum heeft geschonken. Doe je wel mee, Rutte, met het taartje? Ja, nee, dat sla ik zeker niet af. We zijn ongeveer van dezelfde leeftijd en ik bezoek hem in zijn woning in Geldrop. Nog een kleinkind dat geïnteresseerd is in het werk van zijn voorouders. Oké, nou, je bent op bezoek bij Sis van Abbe. Ik ben de jongste kleinzoon van Henri. Hij vindt het geen enkel probleem om over zijn familie te vertellen. Sterker nog, ik ben van harte welkom. En ik ben opgegroeid met de zilveren lepel in de mond natuurlijk. Een rijk gezin met een hele lieve vader en een hele lieve moeder. 9 kinderen. Ik ben de jongste van 9. Wij gingen allemaal naar kostschool. Henri van Abbe werd geboren in 1880 en stierf op 60-jarige leeftijd toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Aan een verwaarloosde blinde darmontsteking. Daar was geen redden meer aan, dus die was plotseling dood. Dus mijn vader en zijn broer Jan, er waren 3 kinderen, Henri, Jan en Albert. Die kregen eigenlijk als hele jonge mannen dat enorme imperium in hun schoot geschoven, zeg maar. Dus ik heb mijn grootvader niet gekend, nee. Sis heeft hem dus niet persoonlijk gekend, maar weet wel veel uit de verhalen. De overlevering. Ja. Alleen de overlevering. Daar ben ik dan ook heel benieuwd naar. Oké. Naar die overlevering. Wat, kun je een beeld schetsen? Ja, van er is veel. Er is veel over hem te zeggen en van hem te zeggen. En er is ook veel over hem gesproken. Wij waren ook altijd heel benieuwd. Dus hij is geboren in Amsterdam, zonder vader. Hij is pas later geëcht, zeg maar, door zijn vader Jacob. Die kinderen had zijn vrouw dus al voor Jacob met haar trouwde. Met z'n zessen zijn ze geëcht. Dat is natuurlijk ook al een gek verhaal. Van wie zijn die dan allemaal? Dus dan is je afkomst ook meteen, staat meteen op losse schroeven. Dat kan heel pijnlijke gevolgen hebben. Enfin. Henri komt uit een Joodse familie die groot werd in de diamantindustrie. Maar Henri koos een ander pad. Het was eigenlijk heel logisch geweest dat Henri ook in de diamantslijperij terecht, of de handel terecht gekomen zou zijn. Maar dat was niet het geval, want hij koos dus voor tabak. En is hij echt verliefd op geworden. Dus hij heeft dat vak echt omhelst. En hij vond het fijn om het te begrijpen, te snappen. De kwaliteit was. Ja, er stond op zijn voorhoofd gegrift. Dat stond heel hoog in zijn vaandel. Dus hij is gewoon in de leer gegaan bij een makelaar. Henri verhuist naar Eindhoven. Daar is een groot arbeidspotentieel. Hij begint daar de Karel 1 sigarenfabriek en dat gaat goed. Heel erg goed. Al snel is Karel 1 de op één na grootste werkgever in de regio. Hij was overnight was die heel rijk geworden, met name in de Eerste Wereldoorlog. Een enorme klapper gemaakt eigenlijk. Dus ze was heel snel heel rijk. Maar ik ben zo benieuwd naar een soort karakterschets van hem. Mijn vader die had het altijd over papa. Dus in dat gezin heette die man papa van Abbe. Dat was een patriarch, maar een asceet. Dus een strenge man. Niet roken, niet drinken. Van alles het beste willen weten. Misschien niet weten, maar in ieder geval willen weten. Henri was ook een liefhebber van kunst, vertelt Cis. In 1936 wordt met zijn geld en een deel van zijn collectie het Van Abbe Museum geopend. Taartje nog? Koffie nog? Ik kan het niet helpen, maar mijn gedachten glijden naar de plantages in Delhi. Daar waar mijn oma waarschijnlijk werkte. Daar waar de tabak vandaan kwam en waar Van Abbe steenrijk mee werd. Het voelt wat ongemakkelijk om tegenover diens kleinzoon te zitten. Wat weet hij over de omstandigheden waarin de tabak verbouwd werd? Zou hij erover willen praten? Nou, wel zeker. Het museum is gemaakt door de tabak. Hè? Kijk, die geschiedenis was bij mij helemaal niet bekend. Bij mij is het muntje gaan vallen heel laat. Want het was helemaal geen. Het speelde helemaal geen rol in mijn leven. Met het muntje bedoelt Cis het besef dat zijn familiegeschiedenis ook een koloniale geschiedenis is. Ja, nogmaals, zoals het geen rol speelt in het leven van mijn kinderen. Kijk, ik ben natuurlijk wel kind van een kolonialist, maar het speelde al geen rol meer in de periode dat ik opgroeide. Dus het hield mij helemaal niet bezig, snap je? Nadat Cis het familiearchief naar het museum had gebracht, begon een Amerikaanse wetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek te doen naar de Van Abbes. Michael Karabinos is zijn naam. Hij is daar gewoon als historicus echt ingedoken. Cis was echt nieuwsgierig. Hoewel het graven in het familieverleden natuurlijk ook risicovol kan zijn. Mijn vader zei ook altijd, jongen, dat moet je nooit doen, dat graven. Want er zit altijd een moordenaar bij. He? Daar moet je reuze voorzichtig mee zijn. Dus die had er angst voor ook. En ik niet. Ik dacht, ja, dat is dan zo. He? We zijn echt hele rare en nare dingen tegengekomen. Dus dat is zo. Dus hij had helemaal gelijk. Geen moordenaars, maar snap je? Over contractarbeid is eigenlijk weinig bekend in ons land. De mensen die er wel iets van weten, denken mogelijk aan Suriname. Over Delhi zelf is weinig bekend. Wat best gek is, want het was een omvangrijk fenomeen, Delhi. Dat kleine gebied in Noordoost-Sumatra was in de eerste decennia van de 20e eeuw goed voor maar liefst een derde van alle koloniale exportinkomsten. Voor mijn boeken verdiep ik me al mijn halve leven in Nederlands-Indië. Ik weet dus natuurlijk wel het een en ander over de omstandigheden op de uitgestrekte plantages. Bijvoorbeeld dat op één onderneming duizenden contractarbeiders werkzaam konden zijn. Dat ze werden ondergebracht in zogenaamde koeliebarakken, die leken op koeienstallen. Dat de arbeiders werkdagen maakten van 10 of zelfs 12 of 14 uur per dag. En dat er sprake was van mishandeling. Maar ik wil meer weten. Details. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat mijn grootmoeder daar was. Ik wil me een voorstelling maken van wat haar is overkomen. Wat zij moet hebben meegemaakt. Kortom, ik wil weten wat haar daily life geweest moet zijn. Ik wil van Sis van Abbe graag weten wat hij erover weet. Werden in al die familieverhalen over patriarch van Abbe er ook details gedeeld over Daly, waar de tabak vandaan kwam waarmee Henri zijn sigaren fabriceerde? Wat is daarover doorgegeven? Weinig. Ik denk dat er voor het gezin zwaarder, met alle respect, zwaarder en andere issues waren dan daarover te spreken. En dat ligt weer aan dat oorlogsmoment, zeg maar. Dus we zijn daar door een heel diep dal gegaan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna had de deels Joodse familie andere dingen aan het hoofd. Ja, dat heeft het gezin wel getraumatiseerd. Denk in ieder geval die vader en die moeder met de kinderen die, ja, die mogelijk op transport moesten en zo en anders bij elkaar moesten liegen. Dus dat was een belangrijk, dat was zo'n belangrijk punt. Dat heeft eigenlijk de rest een beetje weggepoetst, zeg maar. Henri van Abbe blijkt tijdens zijn leven zelf nooit in voormalig Nederlands-Indië geweest te zijn. En wat denk je, zou je grootvader wel dingen geweten hebben over hoe de productie van tabak op de plantages in Delen? Zeker, ja. Zeker. En waar baseer je dat op? Nou, ik denk dat hij door die makelaars goed contact had met de mensen daar ook. Want als mijn vader is dus, mijn grootvader zou gaan, hè, in 36. En mijn vader is in zijn plaats gegaan. Mijn grootvader was een huismus. Die begon te fluiten, zeg maar, als hij weer naar huis mocht, ergens vandaan. Dus hij moest veel reizen voor tabak, maar hij vond het eigenlijk vreselijk. Hij was gewoon het liefste thuis. Heel grappig. Henri van Abbe stuurde zijn zoon, Albert, de vader van Sis. Die bezocht Daly in 1936, maar vertelde daaraan Sis, die pas veel later geboren werd, weinig over. Hij heeft er nooit over verteld, behalve, zeg maar, de sterke verhalen, zeg maar. Dus dat je met de jeep en de rimboe en de... Maar heeft er dus niets over verteld? Behalve dan wat sterke verhalen in een jeep, ja, de rimboe in, et cetera. Nee. Over de... Vind je dat toestand... niet vreemd, achteraf? Nee, dat vind ik niet zo vreemd. Want? Nou, we hebben er niet om gevraagd, denk ik. Het was een hele eerlijke man, dus als ik erom gevraagd had, zou ik wel antwoord hebben gekregen, denk ik, wat hij daarvan vond. Nee, van een enkel bezoek aan Indonesië. Hij heeft ook niet heel veel verteld van zijn bezoek aan Noord- of Zuid-Amerika of Brazilië of was die overal. Ja. Er waren wereldreizigers, hè? Die kwamen overal. Nee, ja. Niet bijzonder, nee. Nee. Hij moet een aantal dingen gezien hebben die toch schokkend geweest moeten zijn. Zoals de plantages toen functioneerden. Dat was niet zo dat je dat... Het moet schokkend geweest zijn. Dus hij moet zich verbaasd, minimaal verbaasd hebben over dingen, denk ik. Hè, vermoed, ja. Niets met zekerheid over zeggen. Dus dat valt me wel op. Heb je daar zelf een verklaring voor, dat hij daar... Nee, ik denk wel dat dat het hem niet beviel, wat hij daar gezien heeft. Want hij was zeer fel in zijn politieke standpunt daarna. Ze had zelf duidelijke keuzes in gemaakt. Maar of dat ook meegeholpen heeft, dat zou best kunnen. Ja. En misschien heeft hij het niet verteld omdat hij vond dat hij dat niet over wilde vertellen. Of dat hij daar geen goede gedachten bij had. Maar toch, even terug van de vader naar de opa van Sis. Henri van Abbe overleed in 1940. Ook al is Henri nooit in voormalig Nederlands-Indië geweest, wat heeft hij toch kunnen weten? Sis van Abbe begint dan over een boek dat hij met de rest van het archief schonk aan het museum. Nou, ik denk dat hij door die makelaars goed contact had met de mensen daar ook. Het boek van Arendsburg, dat is een Rotterdamse club, zeg maar, die ook op Delhi partijen hadden, zeg maar. En daar is hij ontvangen en daar heeft hij gelogeerd. En, dus die contacten waren er wel, ja. Arendsburg, waarover Sis spreekt, is de tabaksonderneming Arendsburg. Een van de belangrijkste en grootste tabaksondernemingen in Delhi destijds. En Van Abbe was een van de belangrijkste klanten. In het archief vind ik inderdaad het jubileumboek. Even aanslagen of verzet. Kijken wat ze daarbij... Ik denk niet dat ze het onder verzet hebben geplaatst. Nee. Aanslagen, waarschijnlijk oproeren. 34, 35. Kijk. Met Vivian Fazilde Heims van het Van Abbe Museum bekijk ik het beter. We zoeken in de index naar aanwijzingen dat ook hier in Nederland men op de hoogte was van de slechte omstandigheden op de plantages. Kijk, nou wordt het interessant. Er zit niks over verzet. Oh, wacht even. Dit gaat over de oorlog met Aceh en niks over... Nee, het gaat over Aceh. Wat raar. Aanslagen dan. Daar zou dan wel iets moeten staan. Ja, wat ik zoek is inderdaad het verzet van contractarbeiders tegen hun behandeling en tegen, nou ja, überhaupt hun sociaal-economische situatie en de mishandelingen waar ze het slachtoffer van werden. Want dat was er. Maar dat wordt dus ook hier weer volstrekt weggelaten. Geen aanslagen. En als je dan inderdaad bij oproer gaat kijken, wat we net hadden, dan gaat het over de situatie in Aceh. Dus niks over de situatie op de plantages. Dat zegt natuurlijk ook heel veel. In de index staat ook de term contractarbeider niet vermeld. Ze werden koelies genoemd. Zo liepen 90 koelies die vroeger in tinmijnen van een failliete gegaane onderneming te Malakka werkzaam geweest waren en aan boord van een schoenenschip naar Delhi zouden worden gebracht, op het laatste ogenblik allen weg. Ja, daar zien we dus al dat het zo... dat ze voortdurend wegliepen omdat hun situatie zo onhoudbaar was. 22 van een aantal van 50 Chinezen die door Van Gent in augustus 1875 aangenomen waren, zagen de kans schoon om op den loop te gaan na vooraf 6 wachters te hebben vermoord. Ook aan Vivian vraag ik wat ze denkt dat Henri van Abbe geweten heeft of had kunnen weten van de situatie op de plantages waar hij zijn tabak van betrok. Ja, Henri van Abbe is zelf niet naar Delhi geweest. Hij was heel bang om te vliegen schijnbaar en te reizen. Dus zijn zoon is gegaan. En wat daar is gebeurd, daar is niks van te zien in het archief. Dus daar heb ik zelf ook naar gezocht, omdat ik dacht, wat heeft hij geweten? Ja. Ik wil het weten. Maar ja, nee, dit is wat er helaas wat er is. Ja, en daarom is er nog heel veel werk te doen. Ja, zeker. Maar zou je kunnen stellen dat ze het wel geweten hebben, maar dat ze bewust gedacht hebben van, nou, laten we dit maar, zoals we tegenwoordig zeggen, onder de pet houden? Ik denk, als ik hier sommige stukken zie, dat ze het geweten hebben. Jazeker. Want iemand die zo in de industrie zat, die op de vloer kwam bij Frascati, die volgens de familie ook wel echt veel kranten las. Het kan niet zijn dat je niets wist. Dat kan gewoon iets onmogelijk. Naar mijn mening, in ieder geval. Ik denk dat als ik het boek kijk wat hij geschonken heeft gekregen van de makelaars en de relatie die daarin zit, dat iemand die zo midden in de industrie zat. Die moet hebben gehoord van wat er daar gebeurde. Want ook in het boek zie je de woorden situaties omschreven van mensen die wegliepen, mensen die in verzet kwamen, moorden. En ik neem aan dat je dit leest als je dit krijgt. Want je wil weten wat er met je zaken aan de hand zijn. Dus ja, hij moet het geweten hebben. Iemand als Henry, ik heb me laten vertellen dat het een ongelooflijk goede zakenman was. Die heel goed wist te ondernemen. Nou, ik kan mij niet voorstellen dat hij dus niet geïnteresseerd was in bedreigingen van de prijzen of de situaties die een bedreiging zouden kunnen vormen voor zijn inkoopprijzen. Het kan niet anders. Als ik tussen de regels van het archief lees, hebben ze weggekeken. Sis van Abbey is zich daar bewust van. De kolonie was geen onderwerp van gesprek thuis. Nee, geen onderwerp. Nee. En de reden daarvan, denk je? Goh. Ja, ik denk toch geen valse schaamte of zo. Ik denk dat die mensen... Dat waren natuurlijk... Ik ben ook nog een soort van kolonialist, betrap op mezelf... Gewoon omdat ik het niet zie, weet je niet? Dat is zo stom. Maar ja, als je gewoon in zo'n witte omgeving bent opgegroeid. Het werd niet besproken omdat het niet besproken mocht worden of zo. Maar het was gewoon, het was er ik niet. Denk het, ja, dat. Wegkijken. Ik denk dat het helemaal niet werd weggekeken. Ik denk dat ze het verrekte goed wisten allemaal. Maar het was geen... Het is nog veel erger dus eigenlijk. Het was helemaal geen issue. Het was geen... Nee. Dat is toch... Het is nog veel erger als dat. Hè? Je kunt het aan de plaatjes zien hoe pijnlijk het is. En ik ben geen dominee of een pastoor. Maar ik probeer wel... Het op mijn kinderen over te brengen. En voor mezelf is het belangrijk, denk ik, voor je zelfkennis. Dat je zegt, ja, waar kom ik dan vandaan? Wat hebben we nou gedaan met z'n allen? Wat is er gebeurd? En hoe werkt het door? Ja. Dat heeft op mij de meeste impact gemaakt. Want je denkt, ja, dit is gedaan. Dat is over. Maar omdat het zit in de DNA van mensen. Dat is zo akelig. Daar geloof ik heilig in. Dat zou ik liever niet willen. Maar ik denk gewoon dat het zo is. En dat vind ik heel... Daar kan ik ook niks aan veranderen. Maar dat is heel akelig. Dat is heel akelig. Vind ik. Want dat werkt door. Het doet me deugd Sis van Abbe, de kleinzoon van Henry van Abbe, gesproken te hebben. Vooral omdat hij zo eerlijk en open tegenover deze geschiedenis staat. Geen terughoudendheid of zwijgzaamheid of valse schaamte. En waarom zou hij ook? De nazaten van deze geschiedenis hoeven zich niet schuldig te voelen... of zijn niet verantwoordelijk voor de daden van hen die ons voorgingen. Tegelijkertijd ben ik wel heel erg teleurgesteld dat in het Van Abbe-archief zo bitter weinig te vinden is over de contractarbeid in Delhi en over het verzet dat daar ook plaatsvond. Dat ik de naam van mijn grootmoeder zou aantreffen, dat had ik natuurlijk niet echt verwacht. Maar ik had wel gehoopt en verwacht dat ik meer informatie zou vinden, zodat ik mij een betere voorstelling zou kunnen maken van hoe het leven van Moïna eruit moet hebben gezien. In de volgende aflevering ga ik verder op zoek. En ik spreek met Jan Breeman. Hij kan me meer vertellen over de omstandigheden op de plantages in Delhi. En hij is de klokkenluider die in de jaren 80 een onthullend rapport terugvond in nota bene het archief van koningin Wilhelmina. Ja,